NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gedaan om de hoge energieprijzen te drukken. Een van de plannen is om voortaan zeker 15% van de Europese gasvoorraad gezamenlijk in te kopen. De EU-landen kunnen het al maanden niet eens worden over maatregelen. De intensieve zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleider heeft tot nu toe niets opgeleverd. In Waspik bij Waalwijk werd een oliespoor in een vaart gevonden, maar er lag geen auto in het water. Voor de vermissing van de gehandicapte Hebe werd een Amber Alert uitgegeven. Van de kantoorgebouwen is maar 50% energiezuinig, meldt minister De Jonge. Vooral kleine organisaties en culturele instellingen hebben moeite met verduurzamen. Op 1 januari moeten alle kantoren minstens energielabel C hebben, maar dat wordt heel lastig, zegt De Jonge. En het Europees Parlement heeft opnieuw de begroting van grenswacht Frontex afgekeurd. In mei gebeurde dat ook al. Frontex zou onvoldoende optreden tegen pushbacks, het wegduwen van migranten die asiel willen. Afkeuren van een begroting is een signaal dat het beter moet, zegt een aantal Europese fracties. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. Goedenavond, hartelijk welkom even over 8:30. Het wordt een avondje met bekervoetbal en twee speciale gasten. Bert Visser komt langs. De energieke cabaretier werkt aan misschien wel zijn laatste show. En ook oud-kickboxer Remy Bonjasky is hier. En hij schreef een kinderboek waarvoor hij putte uit zijn eigen kindertijd. We bespreken het na 9:00 als ook de bekerwedstrijd Roda tegen Heracles begint. En FC Groningen speelt in datzelfde toernooi met aardbevingsshirts. Waarom? Ze leggen het zo uit. Maar we beginnen in Waspik. U hoorde het net al in het NOS-journaal. De hele middag wordt er al gezocht naar de 10-jarige Hebe en haar begeleider die sinds gisteravond vermist worden. Raymond Merks van Omroep Brabant is in Waspik. Goedenavond. Goedenavond. Er werd een oliespoor gevonden bij een kanaal. Wat is het laatste nieuws? Ja, ik ben op die plek waar dat oliespoor werd gevonden, maar er is nog altijd niks gevonden. Eerder kwam al naar buiten dat er geen auto was aangetroffen. Ik zie nu recht voor me gebeuren dat ze nog altijd aan het zoeken zijn, urenlang met een sonarboot. Er is net ook weer een rubberbootje van de politie hier aangekomen. Maar nog geen uitsluitsel over wat ze dan precies nog zoeken. Ik heb wel een officier van dienst hier horen zeggen dat ze vooral willen uitsluiten hier in dat kleine kanaal dat die auto daar niet ligt. Maar ja, er wordt nog altijd doorgezocht met die sonarboot, maar nog geen duidelijkheid. Nou ja, over waar ze nou hier precies naar op zoek zijn en wat ze tot nu toe hebben gezien. Maar de politie houdt er rekening mee dat het nog zou kunnen op die locatie iets aan te treffen? Ja, ze willen in ieder geval uitsluiten dat daar iets ligt. Dus er wordt nog altijd gezocht. Ja. Gebeurt dat op meer plekken eigenlijk? Waar het nu precies gebeurt, heb ik geen zicht op. Ik weet wel dat er vandaag echt met man en macht is gezocht. Zo is er een veteranenteam, 120 vrijwilligers hier vlakbij hebben die verzameld. Die hebben de hele dag gezocht langs allerlei beekjes, plekken, sloten. Het zoekgebied is ook steeds meer verkleind. Eerst was dat een wat groter zoekgebied. Op een gegeven moment werd duidelijk dat er nog een signaal van de telefoon is opgepikt op de snelweg bij Waspik. Dus dan hebben ze dat zoekgebied weer wat verkleind. En natuurlijk dat Amber Alert, wat ook niet vaak wordt ingezet. Dus er wordt in ieder geval met mannenmacht gezocht. Zijn er bepaalde scenario's van waaruit men zoekt of ligt alles eigenlijk open? Ja, het korte antwoord is dat eigenlijk alles open ligt. Ze houden overal rekening mee, maar er wordt dus wel alles ingezet, ja, om die twee te vinden. U vertelde al dat veteranen search team, dat bestaat uit zo'n 120 mensen, die zoeken ook. Dat gaat allemaal in samenwerking met elkaar, neem ik aan. En gaat dat ook door of gaat men op een gegeven moment toch, gezien het feit dat het nu donker is, stoppen? Ja, die zoektocht gaat nog wel even door, maar ik kan me wel voorstellen dat als het donker wordt, dat het natuurlijk steeds lastiger is. Wat ze vanmiddag in ieder geval hebben gedaan, ze hebben hier in Spankapelle, dat ligt vlakbij Waspik, verzameld en steeds in kleine groepjes, ja, allerlei sloten uitgezocht in tweetallen. Het was een heel groot team van 120 vrijwilligers, oud-militairen, maar ook nog militairen die in dienst zijn. Maar ja, tot nu toe, zover wij weten, heeft dat allemaal niks opgeleverd. En de enige concrete actie die wij nu zien is dus die sonarboot hier bij dat kanaal in Waspik, waar ik nu ben. Dank voor dit moment, Raymond Merks van Omroep Brabant, over de verdwijning van de 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne. En het spreekt voor zich dat zijn er ontwikkelingen vanavond, dan hoort u dat bij ons op de zender.

Nou, daar ligt een verantwoordelijkheid bij de clubs. Van inderdaad duurzaamheid tot supportersgeweld. Er is nog een wereld te winnen in het voetbal. Maar, zeggen de onderzoekers, met dit rapport willen we ook eens laten zien wat er achter de schermen allemaal al aan moois gebeurt. Ik denk dat het nog relatief weinig bekend is. En dat is natuurlijk ook de reden dat we dit maatschappelijk impactrapport hebben gemaakt. Om ook zichtbaar te maken om hoeveel mensen het eigenlijk gaat en om wat voor positieve maatschappelijke uitkomsten er ook altijd zijn. De negatieve uitkomsten zien we vaak genoeg. Misschien ook wel eens goed om juist die positieve impact van voetbal te laten zien. Een bijdrage van verslaggever Eline de Zeeuw bij de presentatie van het Impactrapport Eredivisie. They all do. If one thing I know, I'll fall but I'll grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how en Vince, Am I Wrong in Langste Lijn en Omstreken. Het is de eerste ronde van de beker en morgen zal FC Groningen het in dat bekertoernooi opnemen tegen FC Dordrecht. En Groningen zal dat doen in speciale shirts om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek. Ik ga erover praten met Richard van Elzakken, woordvoerder namens FC Groningen. Goedenavond. Goedenavond, Tom en Joram. Hoi. Eerst maar eens even, hoe zien die shirts eruit? Want ik geloof dat ze op de foto er nog weer anders uitzien dan in het echt, hè? Nou, ze zijn in ieder geval sowieso zwart. Maar op de foto's die wij hebben gebruikt zitten er scheuren in het shirt. Omdat dat refereert natuurlijk aan de scheuren in de huizen van de mensen die getroffen worden door de aardbevingen. Alleen de reglementen van de KNVB schrijven voor dat je in een, in een heel shirt, als je het zo mag benoemen, moet spelen. En dat betekent dat we morgenavond niet met die scheuren in het shirt mogen en kunnen spelen, maar wel in hetzelfde shirt, maar dan volledig zwart en ongehavend. Waar kwam dit idee vandaan? Nou, wij hebben in Nederland unieke kleuren, groen en wit, in de Eredivisie in ieder geval. In het betaald voetbal is er eigenlijk nog maar één andere club die dat heeft, en dat is FC Dordrecht. En laten we die nou uitgerekend hebben geloot in de KNVB-bekertoernooi. Dat betekent dat wij met onze witte thuistenu en onze groene uittenu in beide gevallen niet mochten aantreden aan de Kromme Dijk. Dus moesten we naar een nieuw shirt zoeken, of naar een nieuw tenu. En toen hadden we het idee ineens van, hey, laten we dan de bekercampagne in een bepaald jasje gieten, of in dit geval in een bepaald tenu. En laten we daar een zwart shirt van maken en daarop ook een seismologische afbeelding plaatsen die dan refereert aan de aardbevingsproblematiek. Het zwarte shirt hebben we gekozen omdat zwart natuurlijk is een zwart scenario. En voor heel veel mensen in het gebied, slachtoffers en getypeerden van de aardbevingen, ja, die hebben hiermee te maken helaas. En met dit symbolische shirt ook willen wij aandacht vragen. Hoewel het gelukkig tegenwoordig al landelijk heel veel op de kaart staat. Mede door de enquêtecommissie die natuurlijk onderzoek doet daarna. Zijn we nog steeds overtuigd dat het doorlopend aandacht vraagt voor deze problematiek in ons achterland. Ja, dus dat aandacht vragen vindt u mooi, maar het is in eerste instantie een praktische aanleiding eigenlijk. Nou ja, we hadden een praktische aanleiding, maar we hebben het wel omgezet naar een kans, vinden wij. En dit is eruit gerold. Ja, wat hoopt u voor reactie uit te lokken bij de provincie? Het gaat ons meer. Kijk, wij kunnen niet de problematiek oplossen. Dat mag duidelijk zijn. Maar wij willen het wel doorlopend onder de aandacht houden. We zijn in 2017 al begonnen om als FC Groningen met ons achterland te wijzen op de gevolgen van de aardbeving in ons gebied. Dat werd aanvankelijk nogal redelijk onderschat, denk ik, in heel Nederland. Maar langzaam maar zeker komt het besef dat het behoorlijk ernstig is wat hier allemaal gebeurt. En dat blijkt nu wel door die enquêtecommissie die is opgericht natuurlijk om dat onderzoek allemaal te doen. En volgens mij onlangs zijn alle kopstukken uit de politiek gehoord in deze zaak, om het zo maar te zeggen. En ja, dat geeft wel aan dat het ernst is. Alleen wij wisten dat in 2017 al. En wij willen nu niet, wij willen voorkomen dat het nu weer ergens na die enquêtecommissie klaar is met het onderwerp. Nee, wij willen dit onder de aandacht blijven houden. Vorig jaar hebben we al een speciale aanvoerdersband in het leven geroepen daarvoor. Wij spelen sinds vorig seizoen met de provincievlag om de arm van de aanvoerder, met daarop ook de seismologische afbeelding om die aandacht nog steeds daarop te wijzen of op daarop te vestigen. En nu doen we dat dus ook met een speciaal bekershirt. En zolang wij in het bekertoernooi zitten, zullen wij dit shirt ook blijven dragen uit en thuis. Tegenwoordig kan er ook geen shirt op de markt verschijnen, of het komt ook meteen in de fanshop. Komt dit shirt ook in de fanshop? Dat zou kunnen. We willen nu eerst daarmee gaan voetballen. En het zou kunnen dat een gevolg is, zeker. Wat zijn de reacties, zeg maar, van andere clubs of van uw eigen supporters? Wat hoort u? Ja, nou ja, louter positief. En het feit dat ik ook nu in jullie uitzending mag zitten, staat niet op zichzelf. De hele dag zijn wij benaderd door alle landelijke media. Dit is wel opvallend. Dus het heeft zijn effect. En de supporters vinden het mooi, omdat wij, zij voelen met ons mee of wij voelen met hun mee. Omdat er heel veel van onze supporters natuurlijk in het gebied wonen dat getroffen wordt. En we laten op deze manier toch in ieder geval ons horen. En wij kunnen ons merk, dat vind ik heel erg vervelend misschien, maar wij als club kunnen met het bereik wat wij hebben toch echt heel veel mensen ook landelijk bereiken en de aandacht dus op deze problematiek vestigen. En waarom nu dit gebaar, nu pas? Want het is al jaren bezig, deze problematiek. Dat schetst u zelf ook al. Ja, ik gaf ook net aan dat ik sinds 2017 zijn wij bij FC Groningen bezig met deze problematiek onder aandacht te brengen. Dus we zijn er al 5 jaar mee bezig. Ja, en waarom nu het shirt? als gevolg van wat we al eerder hebben gedaan. Hè. In 2017 dus begonnen met een speciale wedstrijd om aandacht te vestigen op de problematiek. Vervolgens vorig jaar nog die speciale aanvoerdersband. En nu dus dit shirt om doorlopend eigenlijk het probleem aan de orde te blijven stellen. En in ieder geval zichtbaar te blijven maken voor de mensen in den landen. Dat iedereen zich realiseert wat hier allemaal gaande is. Ja. En heeft u nog andere ideeën eigenlijk? Nou, op dit moment is dit ons nieuwste idee. En daar gaan we eerst mee aan de slag. En we zullen wel blijven kijken naar mogelijkheden om die aandacht op dit thema te blijven vestigen. Ja, en hopelijk dus reactie uit Den Haag. Dank voor de toelichting, Richard van Elzakker van FC Groningen. Vanaf morgen ligt het streekvervoer voor 3 dagen plat. Ondanks eerdere stakingen leggen buschauffeurs, maar ook verkeersleiders het werk neer voor een betere cao. Martijn van der Graag van de FNV Streekvervoer, goedenavond. Goedenavond, hallo. Eerst maar eens even, wat gaat iedereen merken en waar? Het streekvervoer gaat eigenlijk voor 3 dagen over het hele land plat. Met uitzondering van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Want daar heb je nog stads-cao's. Maar voor de rest in het land gaat alles plat. En er zijn een aantal treinen die onder de cao-OV vallen. Met name in Limburg en op een paar kleine andere plekken die daar ook onder vallen en die ook daaraan mee zullen doen. Ja, want dat OV is tegenwoordig onder meerdere bedrijven verdeeld. Betekent dat al die bedrijven, dat ongeacht welk bedrijf, ze doen allemaal mee? Klopt, inderdaad. Dus al onze leden, alle werknemers in het streekvervoer werken inderdaad over 5 bedrijven. Arriva, Connection, EBS, Keolis, RET... En we roepen iedereen in de sector die onder de cao-OV valt om mee te staken. Het gaat dan om chauffeurs, maar vandaag werd ook bekend dat verkeersleiders van Arriva het werk neerleggen. Wat is daar de impact van? De impact daarvan is groot. Ik moet het wel even nuanceren. Kijk, we hebben 13.000 werknemers in de sector, waarvan ongeveer, denk ik, zo'n 12.000 buschauffeurs. Dan heb je nog 1.000 man wat op het kantoor zit. En daar horen ook verkeersleiders bij. Dit bericht waarop gedoeld wordt gaat over de verkeersleiders bij Arriva, bij 1 bedrijf. En die verkeersleiders die coördineren heel veel ten aanzien van buschauffeurs, routes of materiaal wat kapot gaat, et cetera. Die zijn heel erg belangrijk, maar op het moment dat die ook het werk neerleggen, dan betekent uiteindelijk wel dat ook natuurlijk een effect heeft op de rest van de staking. Natuurlijk, als de meeste busjes verstaken, dan rijdt er ook niks. Maar op het moment dat de verkeersleiding zegt van jongens, we doen niks, dan rijdt er ook sowieso vrij weinig. En ligt dat in de lijn der verwachting, dat ook verkeersleiders van andere maatschappijen gaan staken? Dat gaan we zien. We roepen uiteindelijk iedereen op in de hele sector die onder de cao-OV valt, dus ook de verkeersleiders. Maar in ieder geval de werkdruk is bij deze groepen ook heel erg hoog. En met name bij de club ook van Arriva, die hebben dat aangegeven. Dus doen zij ook mee met de acties. Nou heeft de CNV vorige week wel een akkoord gesloten met de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer. Waarom zijn jullie als het ware uit elkaar gegaan? Nou, wij zijn uit elkaar gegaan omdat wij het niet eens waren met de eindbod voor de huidige CEO. Omdat wij vinden dat de echte problemen met de sector niet worden aangepakt. De lijn is even heel slecht, dus we gaan eventjes anders doen. Niet alleen problemen met de buslijn, maar ook met de telefoonlijn. Dan gaan wij even naar Roda tegen Heracles. Aftrap zometeen om 9:00. Ragnar Niemeyer is erbij. Ragnar, goedenavond. Ja, goedenavond. Is het al druk daar eigenlijk? Moi, wel bij de harde kern van Rode JC. Want dat vak zit echt wel goed vol achter een van de doelen. Maar als ik wat verder om me heen kijk, dan valt dat een beetje tegen. Helpt misschien ook niet mee dat toch beide ploegen wel het nodige hebben gewisseld. Bij Roda zie ik zo 4 spelers die normaal gesproken de afgelopen periode tenminste niet vanaf de aftrap speelden. En bij Heracles geldt dat voor een man of 5. En ja, het is natuurlijk pas het begin van het KNVB-bekertoernooi. Dus ja, de finale, de halve finale noem het maar op, is allemaal ver weg. En bovendien werden deze ploegen vorig jaar ook nog eens in de eerste ronde uitgeschakeld. Het zijn de nummers 1 Heracles en nummer 5 Roda van de keukenkampioendivisie zometeen tegenover elkaar. Keren wij terug naar Marijn van der Graag, want de lijn doet het weer. We vroegen u waarom CNV wel een akkoord sloot had en waarom u als het ware uit elkaar gegaan was. En toen liet de lijn ons wat in de steek, dus ik herhaal die vraag nog eventjes. Ja. Ja, dus waarom het CNV sloot hem wel en FNV, u zei nou, wij nog niet. Wat was daar de reden van? Nou, wij vinden uiteindelijk dat wij de problemen in de sector onvoldoende worden aangepakt. De werkdruk is heel erg hoog. Het ziekteverzuim, bijna 1 op de 5 is ziek. Daar willen we echte oplossingen voor. En we vinden ook dat we onderhandelend de afgelopen jaren eigenlijk bijna tot niets voor elkaar hebben gekregen. En dat maakt ook dat we daar eerlijk over moeten zijn. En zeggen van nou, als je onderhandelen niet veel voor elkaar krijgt. En de situatie is nijpend voor de chauffeur en voor de werknemer in de sector. Ja, dan kunnen bonden grijpen naar het actiemiddel. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus wij willen heel graag weer om tafel met partijen. Maar we willen wel dat er nu echt eerst concrete voorstellen komen om die hoge werkdruk en het ziekteverzuim aan te pakken. En natuurlijk ook de inflatie die gecompenseerd dient te worden. Enorm personeelstekort wat ook nog eens meespeelt. Al met al is dat een hele slechte mix. En dat is niet lang houdbaar zo. Ja. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Wat is concreet de inzet? Wat hoopt u dat u voor reactie krijgt? Nou, uiteindelijk willen wij graag weer aan tafel. En ik hoop dat daar concrete voorstellen komen te liggen. Kijk, we willen allereerst inderdaad koopkracht, reparatie en zelfs eigenlijk verbetering. Hè, dat is onze natuurlijke rol als vakorganisaties. Maar goed, daarnaast is het heel erg belangrijk dat je nieuwe mensen aantrekt vanwege het personeelstekort ook. Ja. Dat betekent echt dat er fors loon bij moet, want dan verlaagt ook de werkdruk. En we willen werkdrukverlagende maatregelen, vooral ook voor de oudere groepen. Want de gemiddelde leeftijd onder chauffeurs is vrij hoog. Dat ligt bijna tegen de 60 jaar aan. Heel even, morgen moet blijken hoe groot het effect is. Hè? Dat kunt u nog niet helemaal zeggen. Nou, we hebben natuurlijk op basis, wij zijn al een tijd bezig. En de afgelopen stakingsdag was er 70% van de dienstregeling die daardoor geraakt werd. Dus we hebben vermoeden en de actiebereidheid is hoog dat de deelname goed gaat zijn. Marijn van der Graag van FNV Streekvoer, dank u wel. Zometeen bij ons in de studio te gast Bert Visser. Misschien gaat hij wel zijn laatste theatertour maken. En Remy Bojanski heeft een kinderboek geschreven voor het eerst. Zometeen alles erover. NPO Radio 1 podcast. Er is een nieuwe ziekte. Een hele scherpe, felle, heftige pijn. Wanneer je hoofd constant blijft. Tienduizenden Nederlanders treft. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker. Maar ik werd niet wakker. Op de scans is niets te zien. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Dat vinden we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen. Sommigen noemen dit de pandemie na de pandemie. Dit gaat nog jaren heel zwaar meespelen. Echt. Luister nu Long-Covid, de schaduwpandemie, in je favoriete podcast-app. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kleine bordje. Die heb ik niet. Ga voor de televisie sporten. Dat lukt me niet. Kook vandaag eens wat met spruiten. Dat lust ik niet. Of trek je jas aan, ga naar buiten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Schat, waarom zijn die 8 zakken koffie? Ja, gewoon handig. En 4 nieuwe bordspellen? Handig toch? En die 12 pakken wasmiddel? Zeker ook handig? Ja, al die Select deals met extra voordeel kan je moeilijk laten liggen. Deze week met Select wasmiddelen van onder andere Ariel en Robijn met tot 55% korting op de adviesprijs. Haal meer uit jouwbol.com met Select. We hebben weer een spectaculaire oranje deal bij KPN. Want als je nu KPN Unlimited afsluit, krijg je 2 kaarten voor het Huis van Oranje cadeau. Dus, ben jij klaar voor topartiesten, ultieme kippenvelmomenten en een spectaculaire halftime show? Zorg dan dat je erbij bent tijdens het grootste voetbalfeest ooit. In de Johan Cruijff Arena 25 of 29 november. Beleef oranje als nooit tevoren. Scoor deze Unlimited topdeal snel op kpn.com/huisvanoranje. Gezond leven. Je bent er maar druk mee.

de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond, 9:04. Hier aan tafel cabaretier Bert Visser. Hij gaat misschien wel voor het laatst solo de theaters in. Tussendoor schreef hij een boek, heeft hij ook bij zich, waarvan de titel wel enige uitleg behoeft. Italianen kunnen niks. Ja, hij gaat het zo allemaal uitleggen. Naast hem zit oud-kickbokser Remy Bunjaski, die een kinderboek schreef. Dit in de schrijvers vanavond. In Remy wordt sterk beschrijft hij vooral zijn eigen kindertijd. Zo zijn verhaal. En in de eerste ronde van de KNVB-beker speelt Roda vanavond tegen Heracles. En daar gaan we even buurten bij Roda. Heracles net begonnen, Ragnar. Het ziet er niet zo heel druk uit. Is het toch bekervoetbal? Nou ja, misschien is de vraag stellen hem ook wel een beetje beantwoorden. Het moet allemaal in zo'n toernooi vaak een beetje gaan leven bij ploegen. En dat is in de eerste ronde misschien wel een lastig verhaal. In zo'n groot stadion als dit. We zijn dik 2 minuten aan de gang. Het is aftasten van Roda en Heracles kant. En het zijn dus de nummers 5 en 1. De koploper Heracles. Die afgelopen weekend wel verloor bij PEC Zwolle. En toch een tikje heeft gekregen. Wel met wat nieuwe namen. Bijvoorbeeld Koen Bukker, de reservekeeper, die speelt. Les, die vleugelverdediger speelt, zien we ook niet zo vaak. Ibrahimoglu, speler die pas 1 keer heeft meegedaan. En zo geeft dat wel aan dat toch het halen van het kampioenschap, of in ieder geval het halen van promotie voor Heracles, heel belangrijk is. Als er toch wat mensen gespaard worden, als er wat geshuffeld wordt in de opstelling. En 1 keer verliezend finalist waren ze, de Almeloers. Dat was in 2012 tegen PSV. Roda won die beker 2 keer in 1997 en 2000. Vlak bij de kleedkamers hier beneden in het stadion hangt nog een hele grote plaats met alle helden van toen. En dat zijn van die namen uit het verleden van Roda JC. De Mark Luipersen en de Ger Zendens. Die generatie, zeg maar, die inmiddels hier al een tijd niet meer zit. Nou, komt hier misschien wel een schot van afstand. Het zou zomaar kunnen. Bal breed gegeven op de kop van het strafschopgebied. Gebeurt door Scheperman, een van de talenten. Verlengt al 2 keer zijn contract dit seizoen bij Heracles. Eerst een eerste contract en vervolgens een verbeterd contract. Niet zo heel lang geleden, dat geeft iets aan. Maar de bal wordt naar buiten gespeeld. Er komt geen voorzet, er komt geen kans. We wachten op de eerste mogelijkheid bij Roda Heracles. Na bijna 4 minuten is het nog 0-0. Bert Visser en Remy Bunjaski, welkom allebei. Dank je. Mijn eerste gedachte is, jullie kennen elkaar natuurlijk van het boekenbal. Ja, dan zien we elkaar ieder jaar. Zien we elkaar ja, feest ook. Als Remy en ik er niet bij zijn, dan is het heel saai. Het is echt een Polonaise. Polonaise, oh man, ja, nee. Maar want dat is het ding toch, als je een boek hebt gemaakt, dan mag je naar dat illustere bal. Remy die kijkt nu, je hebt dat nog niet gehoord? Je hebt nog geen uitnodiging gehad? Nou, ik heb nog geen uitnodiging gehad, maar ik zou het wel leuk vinden om daar te gaan piepen. Want ik hoor er altijd de wildste verhalen over. Ik ben benieuwd of het echt zo is. Volgens mij valt het allemaal mee, of niet? Kom volgende keer verslag doen. Live in de uitzending. Met. Maar kennen jullie elkaar al? Nee. Ik heb het opgezocht toen ik hoorde dat ik met Remy te gast was. Wel even opgezocht wat hij allemaal neergezet heeft. Nou is het ook niet niks. Zo de knonnen. En dat je dan nog zo goed uitziet ook. Ik dacht, die kop ligt helemaal aan elkaar. Goeie dekking, hè? Goeie dekking. Nee, maar respect hoor. Potverdorie zeg. Ja. En Remy, ken jij Bert en zijn werk? Nou ja, ik zie hem vaak genoeg op tv langskomen. Hè. En ik zie hem, ik zie dat hij leuke dingen doet. En ik vind ook dat hij graag praat. En dat is leuk ook. Dat is leuk. En hij is nou, we hebben het ook in tweeën verdeeld. Dat jullie hier een blokje krijgen. Dat is mijn vak, hè, praten. Ja. Als ik maar heel stil zou zijn op het podium, zou het ook niet goed zijn. Nee, we zijn fijn dat jullie hier komen praten. Nou. Zeg je de mollige stewardess, bloemschikken en het kampeerverhaal, dan zeg je cabaretier Bert Visser. Het zijn zomaar een aantal scènes uit zijn vele voorstellingen. En binnenkort toert hij weer langs de theaters. Dan met zijn laatste voorstelling, zoals het er nu naar uitziet. Gaan we het zo over hebben. En dan kun je het volgende verwachten. Je verwacht het niet! Je denkt, hij doet dat en hij doet niet dit. Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik niet voor. Ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Het is mooi als een oude man dat met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat gewoon de naam van de uitvinder. Rugzak. En zijn broer heet slaapzak. Zo. Hey, Napo. Hey. Ik wil niet lullig doen, maar het gaat niet echt tof. Bert, ga door. Laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Pietersons vogelgids. Geluid van de bulp. Een helder klinkend koerlie, krie, koerlie, krie. Kajink, kajink, koeioei. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet. Nou, let u op. Goedemiddag. Schikt het? Nee. Een idee van datum of tijdstip. Wij zijn namelijk van Motorclub No Calendar. Heel gek mens. Dat zeg je. Liefje, dat geeft niks. Maar denk je niet? Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Ik heb één handicap, dat is mijn wijf. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur ben je bezig met die verbouwing. Ik lag onlangs te vrij met mijn vriendin. Ik kwam klaar en ik riep, Hielkema! Ze moeten de directie van de verpakkingsindustrie moeten ze standrechtelijk afschieten. 3 weken te teutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Nee, ik geloof niet dat ik zo enthousiast ben over kamperen. Als je het zo hoort, zeg je. Ja. Wat voor blik heb je nou op je gezicht? Want je lacht er niet om. Je bent zo heel gefocust aan het luisteren ernaar. Ja, bij sommige grappen denk ik, nou, die zijn goed bedacht. Bij de andere denk ik, die gaan iets te snel. Maar je moet het er wel bij zien. Je moet de kop en de romp en de gebaren moet je er wel bij zien. Daarom zat ik een beetje raar te kijken. Want het is, om het nou gewoon alleen audio te horen geen touw aan vast te knopen. Nee. Maar mooie mix, een mooie mix gemaakt. Top. Dat zie je een ander niet doen. Ja. Zo heet je nieuwe voorstelling. Ja. En gaan we daar de good old Bert Visser zien? Of ga je het helemaal anders doen? Nee, er komen een aantal nieuwe nummers in. Maar ik heb ook Nederland gevraagd om nummers in te zenden. Dus het wordt ook een klein beetje, nou niet de best of, maar wel. Ja, en ik dacht, dat gaat niemand doen. Weet je, laat 20, 30 reacties krijgen. Honderden! Echt, het gaat nog steeds door. En mensen willen zo graag oude nummers weer zien. En de ene wil dat, dus ik moet nou een beetje gaan kiezen. En daar ben ik nu wel een beetje uit. En nu moet ik de puzzel nog in elkaar zetten, maar het is Maar wordt het een mix van zeg maar oud en nieuw? Ja, maar het oud is wel zodanig dat wel andere teksten. Ik ga niet één op één dat helemaal niet. Ja. Maar ja, mensen zeggen vaak, jij komt altijd met iets nieuws, kom nou eens met iets ouds. Nou, dan doe eens iets. Nou zeiden wij, heel mooi, misschien wel je laatste solovoorstelling. Moet dat misschien eraf? Of wat is de status op dit moment? Nou Tom, ik zei tegen een journalist een poosje geleden, ik ga hierna wat andere dingen doen. Kijk, ik ga nu weer op tournee vanaf december. De tournee duurt 2,5 jaar. Dat zijn weer 300 voorstellingen. En dat is ook zo. Ik wil dan wel wat andere dingen gaan doen. En kortom, ik stop dan even met die solo's. Maar kijk, als ik 69, of 69 word, of weet ik veel, en ik heb een prachtig idee, dan zou ik maar zo eens kunnen. Maar voorlopig echt die grote. Ik bedoel, ik doe nou 45 jaar en 15 voorstellingen. En dan even andere dingen. Maar zou het kunnen dat je dan in een wat kleinere vorm nog dingen blijft doen, bijvoorbeeld? Nou ja, krijgt en dan in wat kleinere theaters of voor andere publiek? Nou, er komen allerlei rare dingen langs. Van televisie tot buitenprojecten tot grote producties. Maar ik kan nooit, want je bent altijd op tournee. En dat is nou toch wel weer leuk om dan eens een keer ja te kunnen zeggen. Maar dat is over 2,5 jaar, jongens. Dat is dan kijken wat er dan op het bureau ligt. Ja, want inderdaad, als ik nu kijk naar je speellijst, dan zie ik sowieso dat het bijna allemaal uitverkocht is. Ja, dat is, ja. 300 voorstellingen. Jij weet dus helemaal hoe je leven eruit ziet de komende 24 maanden. Ja. Dat lijkt me ook wel een soort heel raar gevoel. Ja, dat is het ook. En die druk dat een keer af hebben, is ook wel fijn. Gewoon, ja, ik bedoel, dan. Nou, we zitten dus vaak in Italië en dan denk ik van, ja, nu moet ik weer terug, we moeten spelen. Maar als ik daar een halfjaartje zou kunnen blijven en niks hoeven. Dus die druk eraf, dat zou ik wel een keer fijn vinden na zo'n lange periode. Ja. Maar dan vragen mensen natuurlijk ook wel eens van iemand die dat 45 jaar doet. Uitverkocht. Heeft hij nog druk? Of heeft hij juist druk? Ach, schrei uit. Ik ga dood. Ik moet over 6-7 weken gaan we los. En ik lig er nu al wakker van. Want ik weet gewoon zeker dat het helemaal niks wordt. En dat weet ik ieder jaar zeker. En dan zijn het eigenlijk prachtige shows geworden. Maar en ik denk dat je dat ook moet hebben. Als ik even het podium op zou gaan. Maar ik doe het wel eventjes. Dan is het niet goed. Die spanning moet je ook hebben. Je moet een beetje gezond gespannen zijn, denk ik. Maar gezonde spanning is één ding. Maar meen je dat serieus als je zegt dat je denkt dat het niks wordt? Dat je dat altijd denkt? Ja, je denkt. Laat ik zo zeggen, je bent er bang voor. Je hebt een jaar aan het programma geschreven, een driekwart jaar. En je bent altijd bang dat ze er geen reet, dat ze niks aan vinden. En dan ga je hard op denken, s'nachts in je bed. Want ik kan nog onderwijzer worden, ik kan nog een cafetaria beginnen. Ik kan opeens ga je. Ik kijk even naar je buurman, want die zag net knikken. Heb je ook wel eens een minuut voordat je zo'n ring instapte gedacht, waarom doe ik dit eigenlijk? Kan ik nog weg hier? Ik denk dat heel veel kickboxers dat hebben. Dat ze denken van, wauw, maar ik had gewoon rustig achter die bal aan kunnen rennen. Of ik had gewoon rustig thuis kunnen blijven. Van, waarom doe ik dit? Letterlijk echt, waarom doe ik dit? Ik heb zelf nog een keer ben ik in tranen uitgebarsten. Omdat ik dacht van ja, waarom ga ik die ring in? Om een andere in elkaar te slaan of dat ik zelf in elkaar geslagen word. En dan pak je trainer toch weer bij de hand en die zegt van hey, even normaal doen. Dit vind jij leuk. En dat is ook zo, want als ik weer de ring uitsta, denk ik, dit vind ik ook echt leuk. Ja, nou, mijn eerste keer Carré, dat vergeet ik nooit weer. Ik stond in de coulissen en ik stond zo te trillen en ik kreeg het niet meer weg. Ik kreeg de trillen, het hele lichaam begon te trillen. En ik kreeg het gewoon niet. Dus ik zei tegen een techniker in de coulissen, een minuut voor opkomst. Ik zeg, ik ga weg, het is klaar. Dit kan ik niet, ik kan het niet meer. En die gaf mij letterlijk een klein duwtje. En toen kwam ik op en toen hoorde ik die volle zaal applaudisseren. Toen dacht ik, ja, nu vrede ik ze ook op, nu zijn ze van mij. Maar ik wou echt naar huis, ik zeg het maar af, ik ga naar huis. Ja. Ja, oh man. Wat is het moment dat de druk wegvalt? Want er komen dus 300 voorstellingen nu aan. Of blijft dat elke avond? Jawel, nou, echt waar. Dat is, en wat je net al zei, het is overal stamp uitverkocht. Kijk, als ik weer naar een theater moet en er zit 25 man... of ik moet naar Goes en er zit 12 man, of noem maar wat. Ja, dan zak je de moed in de schoenen. Maar ook al ben je niet fit of... heb je niet zo'n zin. Iedereen heeft wel eens... dan toch als ik achter het gordijn heen en weer loop... 10 minuten voor aanvang en die zaal stroomt vol. Mensen hebben oppas gezorgd en zich snel omgekleed. Die komen allemaal naar Betje Visser kijken. Ja, dan ga je handen wel weer krom staan van... nou, potverdomme, nou vrede ik zo. Dan maak ik zo'n stuk. En dan krijg je ook energie van. Dan krijg je tuurlijk. Ja, ja, ja man. Ja, en moet je het anders doen, want of we allemaal willen of niet... we worden een dagje ouder. Het kost veel energie zo'n avond. Herstel hoor je vaak. Moet je daar rekening mee houden? Op een andere manier na de voorstelling of de dag erop? Of heb je zoveel energie? Huppakee, we gaan weer. Nee, de energie, dat gaat denk ik nog wel. Maar het is natuurlijk ook 3 jaar geleden bijna met die corona. Maar ik denk dat ik dat nog wel red. Alleen, ik zie me wel op oude beelden zie ik sprongen maken en huppen... en van 2 meter hoge podia springen. Nou, ik denk, dat moet ik misschien even niet doen. Maar heb je typetjes of scènes die je fysiek gewoon niet meer kan? Oeh, nee, ik ga een nieuwe uitdaging aan. Ik heb net eergisteren een brug met ongelijke leggen gekocht. Ah. Voor een paar tientjes. En die staan in de tuin en dan ga ik op oefenen. Kijk. Dus er komen gewoon nieuwe elementen bij. Het is eigenlijk dus wel slim. Je zegt, ik stop ermee... Iedereen koopt vervolgens tickets. Nee, dat moet ik even corrigeren. Nee, dat heb ik bewust niet zo gedaan. Oh. Want de voorverkoop van die voorstelling was al begonnen. En dit liep helemaal vol. En dat hebben we expres gedaan. Nee, en niet dat hoefde geen kaartjes meer verkocht te worden. Nee, dus, zou een hele goedkope truc zijn natuurlijk. Want weet je wel, dan komen de mensen nog even. Maar ik merk toch dat ik het even duidelijk wil hebben. Ja. Het is nog geen afscheidstournee. Ik blijf sowieso op de planken staan. En met andere producties of misschien... TV-dingen of sowieso. En met toneelstukken meedoen of met buitenprojecten meedoen. Die ik niet zelf hoef te schrijven. Dan heb je die druk ook niet. Laten we even over een buitenproject hebben. Ja. Want je hebt een boekje bij je. We hebben je al schrijver genoemd. Ja. Dat gaat een beetje over een Italianen kunnen niks. Dat heeft allemaal met een tweede huis in de buurt van Napels te maken. Ja. Ja. Waar je eigenlijk liever bent dan in Nederland, merk ik eigenlijk bijna. Maar vertel eens even, waarom, hoe kwam je eigenlijk... Je kan overal een tweede huis nemen. Dacht je nou, Napels, waarom daar in die buurt? Heel simpel. Ik had een goede vriend van mij, was Italiaan in Groningen. En die zei op een middag... Ik ga even naar mijn vader toe in een klein boerendorp. Heb je zin om mee te gaan? Ik had het weekend niks. Dus mee. En heel dom, de tweede avond dat we er waren... heb ik een huis gekocht. Ik kwam op een dakterras te staan. En daaronder een paar bakstenen. Eén grote bunker liep een varkens rond. Maar zo'n mooi uitzicht. Dus ik zei tegen mevrouw, ik denk dat ik dit wel wil kopen. Nou, die moest even een paar dagen bijkomen. Maar het is eigenlijk heel spontaan gegaan. Domweg, ja, een heerlijke plek. En ben jij iemand die, want dat is dan wel belangrijk... spijkers van schroeven kan onderscheiden? Of was dat een hobby van je? Of, nee. Dat... nee, Tom, het is geen hobby. Ik ben wel aardig handig. Maar af en toe moet je ook wel. Want soms komen de bouwvakkers gewoon niet. Dan bel ik zeg, hoe is het met de tegels op het dakterras? Nou, maar de vissen geweldig. Dat is het mooiste terras uit de hele omgeving. Echt prachtig. Als u volgende week komt, u weet niet wat u ziet. En dan kom je daar, ligt er niet één tegel. Niks. Helemaal nappers. Eén laag beton. Want Remy Biotski, jij bent getrouwd in Italië, toch? Ja. Oh, dat is wel goed gegaan. Laga di Orta. Ja, daar is het heel goed gegaan. Waar zei je bij? Laga di Orta. Oh, Orta meer. Ja, met het prachtig. Met een klein eilandje waar die nonnen op zitten. Ja, ja. Oh, maar bij prachtig. De titel Italianen kunnen niks. Nou, ik vind dat ze wel wat kunnen. Geloof me, ze hebben het echt perfect. Het was zo mooi allemaal. Kijk, we hebben het vanuit Nederland georganiseerd... met een Nederlandse wedding planner. Maar de mensen daar, die waren zo lief, zo aardig. En ze hebben alles kon. En op die dag, net wat je zegt... je zou verwachten van... hebben ze het wel begrepen, maar alles kon. En ja, tegen mij durven ze geen nee te zeggen of wat anders te doen. Dus. Dat is jouw voordeel, ja. Nee, ligt het nou aan jou van die Italianen? Nee, het boek is ook een ode aan Italië. Het is natuurlijk een schitterend land. En ieder hoofdstuk eindigt ook met iets wat ze geweldig kunnen. Het is, en we zitten er al 17 jaar, we zitten met heel veel plezier daar. Dus het is met een knipoog. En Italianen die het hebben gelezen en die Nederlands begrijpen... die zeiden het klopt van A tot Z. Dus... Ja, ik krijg ook een beetje ik-vertrek-gevoel. Dat zie je vaak mensen die hebben zich niet helemaal voorbereid... op wat ze gaan doen. Moest er ook een beetje aan denken eigenlijk. Ja, maar het verschil is wel een beetje... dit was ons tweede huis. En bij ik-vertrekken zit vaak mensen helemaal de hele zooi... En dat, ik heb nooit de behoefte gehad om daar definitief te wonen. Dus het was echt ons tweede huisje. Maar was er ook geen moment dat je dacht van... ik gooi de handdoek in de ring? Ja, een paar keer, heb ik wel gedacht van... dit wordt helemaal niks, dit komt in 10 jaar nog niet af. Nee. Ja. Maar ja, dan weet je, doorzetten dan maar hopen. Maar ze hebben ook wel een beetje gelijk. Want ik sta een muurtje te schilderen. En Giorgio, een goede vriend, komt beneden op een pleintje... en die roept, we gaan even wijn drinken bij die en die en die om 5 uur. En dan ben ik typisch Hollands. Nee, ik wil eerst dat muurtje, ik moet even af. En hij roept, hoe lang staat dat muurtje er? Ik denk een jaar of 800. Hij zei, waarom moet dat nu af? En ze hebben ook gelijk, wij zijn van die zeikers. Is dat niet gewoon een cultuurverschil? Ja, want dat is ook zo. Ik heb het zelf ook gehad. Af en toe ga ik naar Suriname. Hier ben ik opgegroeid. Ik was 5 toen ik hier naartoe kwam. En op mijn 25 ging ik voor het eerst terug. En toen vertelde mijn oom aan mij van... Remy, je moet er wel even aan denken. Als je een afspraak met iemand maakt... dan moet je niet verwachten dat ze daar... je zegt van... Is 1 uur. Nou ja, je komt daar rustig, komen ze rustig om 2 uur, 2:30 komen ze aanzetten. En dan vragen ze ook, hey, we hadden toch om 1 uur afgesproken? Dan zeggen ze, ja, wat zul je nou, ik ben er nu toch. Laten we gewoon doen wat we gaan doen. Ja. En niet te veel over. En hier zijn we, Pietje, precies. 10 minuten voor tijd, dan ben je op tijd. En niet als je 1 voor aankomt, ben je eigenlijk al laat. Weet je, maar ik denk dat je wordt wel verdrietig als ze helemaal niet komen. Dat is wel. Ja, en bijvoorbeeld, want we gaan nu heel snel van het aankopen naar het klussen. Oh, sorry, maar hoeveel contract heb jij moeten tekenen? Je stond ergens op een motorkap in de nacht. Ja, dat is ook hopeloos natuurlijk. We zouden de volgende ochtend terugvliegen. En in het dorp werd de notaris gebeld. En de notaris zei, nou, ik kom niet helemaal naar het dorp. Laten we halverwege de berg doen. In het donker. Dus ik met mijn vrouw, halverwege de berg en de notaris ook. En die contracten met een aansteken erbij. Contracten tekenen, die waaide ook weer weg. Dus ik, een rivierbedding stond ik die koopcontracten weer uit. Het zou in Nederland ondenkbaar zijn. Maar ook wel weer leuk. Maar ze klopten wel uiteindelijk. Ja, buiten dat het een bouwval was, dat wist je. Maar het was niet zo dat je iets had ondertekend... en later bleek het helemaal niet te bestaan, toch? Want dat hoor je ook nog wel eens een keer. Nou, we zijn wel ontzettend genaaid door de eerste aannemer. Die heeft ons voor heel veel geld... Maar ja, dat is ook eigen schuld, dikke bult. Ik was gewaarschuwd en iedereen zei, die moet je niet nemen. Ik dacht, ik heb haast en die man is nog vrij. Ik neem hem. Ja, nou, die moeten ze over de plein schoppen. Maar, die heeft ons, maar goed, ach, dat, eigen schuld, dikke bult. Ja, wel ja. Heb je spijt gehad of dat dan niet? Nee, nu niet meer. Het is nu zo'n heerlijk huis en we kennen het dorp goed. En we houden heel erg van de mensen daar. En we hebben de hele club daar ontzettend leuk. Nee, ik kom er echt graag. Maar nogmaals, er moet nu bijvoorbeeld nieuwe Gijzer komen. Nou, ik hoop dat voor 2024 komt. Ja, het is toch veel te duur nu. Nee, dus. Ja, dat is ook zo. Maar ze zeggen gewoon werkelijk tegen je. Nou, meneer Visser, wanneer komt u weer? Ik zeg april. Dan hangt hij er. Meneer Visser, hangt hij er. Dan doe ik buisje zo. En dan kom je in april. Nou, geen buisje, geen Gijzer, geen warm water. Maar wat is dat dan? Ja, omdat ze... Oh, jij bent weer weg. En ze hebben andere klussen, joh. Dat maakt helemaal niet uit. Het feit dat je er een boek over wil... kwam dat al snel? Dat je dacht, nou, ik maak nou zoveel mee, dan moet ik ook maar eens opschrijven? Ja, een paar gebeurtenissen. Toen dacht ik, toen zei ik tegen mijn vrouw, dit moet ik even opschrijven. Dit is werkelijk wat hier allemaal gebeurt. En kan en niet kan. En onder tafel. En ja, toen dacht ik dat... En toen kwam... Ja, dat was een mooie gelegenheid omdat ik niet speelde. Dat er ook de tijd voor was. Maar had je, toen je begon te schrijven, lichte ergernis... en werd het steeds meer waardering? Of was die waardering eigenlijk dat je stiekem in je hart wel meteen al dacht? Die waardering is... Anders had ik ook niet kunnen schrijven. Die waardering is het van het eerste moment geweest. Van het eerste moment verliefd geweest op het dorp. En heb ik heel veel staan vloeken en tieren. Maar het is... Zou je het weer doen? Ja. Maar wel een beetje anders. Iets beter voorbereid. Kijk, ik vloog er naartoe op een vrijdag... en zaterdagmiddag had ik een huis gekocht. En dat is toch snel. Was het nou de drank? Want je had veel gegeten en gedronken die dag. Nee, is dat zo? Schrijf ik dat? Ja, je zat heel de tijd aan tafel. Je tussen dat je niet meer weet dat je het geschreven hebt. Zoveel Nou snap ik het waarom ik het nou begrijp. Nou zie ik het hele verband, jongens. Ja. Oh, het ligt gewoon aan mij. Maar je zou het dus zo weer doen en het was niet de drank. Nee, het is totaal geen spijt. Het is, maar als je het niet tegen kunt, dan moet je niet naar Italië gaan. Dat is wat jij zegt, is hun cultuur. En dan moet je ook... En het maakt ook niet uit. Ik kocht een klein Fiat Puntootje. En ik mocht geen proefrit maken, dat kon niet. Ik zei, waarom niet? Nou ja, dat is niet verzekerd aan de politie. En ik dacht, maar ik wil dan even naar de kerk heen en weer. Nou, zijn vrouw ging op de weg staan dat er geen carabinieri aankwam. Ik mocht naar de kerk heen en weer. En ik rijd bij hem weg en dan flikkert gewoon al gewoon deur. Alles flikkert. Maar dan, nou in. Ik zeg, dat kan toch niet? Maar waarom dan niet? Nou, dan zet hij die deur er weer in. Ja. En je rijdt weer verder. Ja, lekker, dat is wel een lekkere stijl. Ja. Ja, ja. Als ik een krasje op mijn auto heb hier in Nederland, dan is het al... Oh, mee. Ja, maar het komt door de drank, jongens. Laat ik maar eerlijk zijn. We gaan even naar de KNVB-beker. Ragnar Niemeyer kijkt naar Roda JC tegen Heracles. Minuutje zijn we halverwege de eerste helft. En het staat nog altijd 0-0 bij Roda Heracles. En echt veel kansen heb ik niet gezien. Wel veel balbezit. Het laatste, nou zeg maar, kwartier wel voor Roda JC. Maar slechts één schotje van Momalahi. Maakte bij Utrecht, dacht bij zijn debuut zelfs. In de Galgenwaard een prachtig doelpunt van afstand. Maar vanaf de rechterkant schoof hij hem wel heel ver voorbij het doel van Heracles. Vandaag verdedigd door Koen Bukker. En dat is eigenlijk de reservekeeper van Heracles. Dat in Emil Hansson een speler heeft. Die bijna in zijn eentje voor de helft van de productie van de goals zorgt. Maar hij zit nog niet heel erg in de wedstrijd. Linksbuiten. In de keukenkampioendivisie ook al eens goed was bij RKC. Of hij maakt ze zelf. Hij heeft er 6 achter zijn naam staan. Of hij geeft een assist. En dat is iemand die perfect bezig is. Net als Dylan Vente. Spits van Roda. Die er al 11 maakte in 11 wedstrijden. 1-op-1 loopt. Maar ook hij is nog niet in stelling gebracht. Als Roda de bal heeft met Limbombe. Zo'n vleugelflitser aan de zijkant links. En die komt zijn mannetje ook nog niet echt voorbij. Dreigde één keer te gebeuren. Dat was Mokono die hem aan zijn shirt toen trok. En die heeft ook de enige gele kaart van de wedstrijd gekregen. De bal is vooral op het middenveld. Gaat bij Heracles even achteruit richting Sonnenberg. Hij kreeg ook nog een kansje uit de enige hoekschop van de wedstrijd. Die volgde na een vrije trap van Hansson die de muur inging. Dan heb ik het echt nog over de eerste 5 minuten van de wedstrijd. Bal de hoogte in, over de achterlijn, voorgebracht door diezelfde Hansson. En toen ging Sonnenberg er in vrijstaande positie, maar net onderdoor. Dat zijn eigenlijk de enige momenten geweest. Malahi dus en Sonnenberg, de kansen tot nu toe. Als we inmiddels over de helft zijn van de eerste helft in deze wedstrijd. En de bal dus vooral op het middenveld is. 0-0. We'll be right back. Ja, Brian Ferry is dit natuurlijk met Roxy Music, Over You. Gaan we naar Ragnar Niemeyer bij Roda JC Heracles. Een doelpunt, een goed doelpunt. Het ontstaat aan de linkerkant. Het is de 1-0 na 27 minuten van Roda JC. Vossenbelt krijgt hem van Limbombe, opent dan bij Malahi. Die gaat richting de achterlijn, niet eens helemaal. Geeft dan een lage, harde bal richting de doelmond. De bal gaat langs de voet van Matteo Les, de Kroaat. En dan komt Romano Postema, de aanspeler van Groningen, waar hij in de jeugd echt een doelpuntenmachine was, goed inglijden. En ik denk toch echt dat hij hem aantikt. Er gaat een verdediger met hem mee. Het is 1-0. We geven hem aan Postema, de intikker van dichtbij. Maar er is wel twijfel. NPO Radio 1. 9:55. Hier is Leefje van Eck met de hoofdpunten. Voor het eerst spreekt de meerderheid van de Tweede Kamer zich openlijk uit voor het maken van excuses van het Nederlandse slavernijverleden. Het gaat om Kamerleden van D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Volt en Bijeen. Zij maakten in augustus een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire. Er zijn gegronde aanwijzingen voor oorlogsmisdaden in Oekraïne gepleegd door Russen, melden onafhankelijke onderzoekers aan de VN. Ze onderzochten gebeurtenissen in de regio Kiev, Kharkov, Sumy en Chernihiv. De onderzoekers zeggen dat ook Oekraïense soldaten zich in enkele gevallen schuldig maakten aan oorlogsmisdaden. De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gedaan om de hoge energieprijzen te drukken. Een van de plannen is om voortaan zeker 15% van de Europese gasvoorraad gezamenlijk in te kopen. De EU-landen kunnen het al maanden niet eens worden over maatregelen. En een medewerker van een ambulance in Gouda is ernstig gewond geraakt door kokend water. De politie en de ambulance gingen kijken bij een melding over een verward persoon in een woonhuis. En onverwacht werd er kokend water naar beneden gegooid. Een arrestatieteam heeft de verdachte opgepakt. Langs de lijn en omsteken. In de studio cabaretier Bert Visser. We hadden het net uitgebreid over je nieuwe theatervoorstelling. Dat zie je een ander niet doen. En je boek Italianen kunnen niks. Bert, als mensen je in het theater willen zien, 300 voorstellingen. Er zijn nog volgens mij voor 5 zijn er tickets ergens. Hè? Nou, de voorverkoop is echt gegaan tot juni volgend jaar. En daarna zijn plekken zat, denk ik. Je moet er snel bij zijn. Dat is heerlijk. Ja, nou ja, voor mij heerlijk natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Mooi. Nou. Naast jou zit de man met 3 wereldtitels in het kickboksen. Hij kreeg als bijnaam The Flying Dutchman. Hij is gentleman. Flying Gentleman. Oh. Hij is ondertussen 2 sportscholen rijker. Maar er ontbrak toch nog iets aan dit indrukwekkende rijtje. Namelijk een kinderboek. Sinds begin deze maand is voormalig kickbokser Remy Mojaski een kinderboekenschrijver van het boek Remy wordt sterk. Ja, dat vind je nog ongemakkelijk, hè, die titel? Nog een beetje wel, ja. Want ik ben ik een schrijver. Nou, ik heb bijgedragen aan dit boek. Dus ik vind schrijven misschien net even too much. Want ja, mensen die echt boeken schrijven, die zoals hebben, Bert. Zoals Bert, hè. Die heeft, ik vind het een kunst. Ik ben nog echt onderaan die trap misschien. Ja. Nog, zeg je. Dus je We willen wel meer. Kijk, ik heb nu een eerste boek helpen schrijven. En Remy leert kickboksen. Maar Remy heeft ook gebasketbald. Remy heeft ook gevoetbald. Remy heeft ook van alles gedaan. Dus Remy gaat meer avonturen beleven. In het maar boek. Een kinderboek is, Remy, dat is ook niet niks, hoor. Een kinderboek schrijven. Nee, dat is zeker niet. Het lijkt me echt niet makkelijk. Nee, er moeten meer mensen naar kijken. Elk woordje wat je opschrijft moet een kind begrijpen. En het moet dus niet te moeilijk worden. Dan moet er echt een pedagoog naar kijken. Was het wel jouw idee om het te schrijven? Of kwam er iemand die zei, hey, is het niet leuk dat we dat gaan schrijven? Nou, het was het idee van mijn vrouw. Normaal staan wij elk jaar na een jaarwisseling staan wij in de tuin met z'n allen. Houden daar een wensballon vast. En dan doen we met het gezin doen we allemaal een wens. En ieder zijn eigen wens. Ja, dus mijn 3 zoontjes, of mijn 2 zoontjes en mijn dochter, die doen allemaal een wens. Ik doe een wens. Mijn vrouw doet een wens. En zij had de wens 2 jaar terug. Zij zei van, we gaan een kinderboek over jou schrijven. Dat is mijn wens. Dat moet uitkomen. Want je motiveert zoveel kinderen, zoveel mensen. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen aan het motiveren. Om meer te gaan sporten, gezonder te eten en respect voor elkaar te hebben. En ja, toen zijn we meteen aan de gang gegaan. En dat was een mooi idee. En dit is het resultaat. Was je meteen enthousiast? Want het was dus een wens van je vrouw voornamelijk. Ik was direct enthousiast. Ja, direct. We hebben het meteen ingezet. Zij is meteen een presentatie gaan maken voor de uitgeverij. En die hebben meteen ook ja gezegd. Dat is een heel leuk team. Hè. Jonge dames. Die zeiden van, nou, we gaan het doen. En ja, we zijn echt gaan knallen meteen. Want hoe wist je hoe je dan moest beginnen? Samen met een laptopje gewoon op tafel en dan dus, want je zegt, een voorstelling voor de uitgever? We zijn naartoe gegaan. We hebben een presentatie voor ze gedaan. En bij de eerste uitgeverij hebben meteen gezegd van, ja, we gaan het doen. Want het is een leuk idee. Want er zijn niet heel veel boeken waar je kan vinden over een kind wat gaat sporten. Een kind wat dat denkt aan het gezond eten. Het pestverhaal komt een beetje naar voren. Want ja, het is eigenlijk een stukje biografie, een stukje fictie is het ook wel. Maar ik kom echt uit Suriname. Hè, de eerste keer dat ik hier kwam, het was plus 30 daar. Je komt hier aan de -3. Je hebt het koud. En het staat ook letterlijk in dat ik het echt koud heb. Want hoe oud was je? Je was 5? Ik was 5 toen ik hier kwam. En is dat je eerste gedachte? En dat zal me altijd bijblijven. Die temperatuur, was dat meteen dat was eerste mijn eerste gedachte? Het is hier koud, het is hier brrr. En ja, dan wil je eigenlijk als kind weer terug naar het warm landje plus 30. Maar ja, je ouders hebben gekozen voor Nederland en daar ga je voor. En dan maak je meteen wat dingen mee, want ja, daar is iedereen bruin en hier is iedereen wit. En sommige kinderen vinden je niet heel leuk en die gaan dan pesten. En Edwin? Hoe ga je daarmee om? Ja. Edwin? Ja, dus hij heet ook echt Edwin. Ja. Het is geen steek terug naar Edwin, hoor. Maar dat is de echte naam van iemand uit je klas. Ja, die heb ik echt gebruikt. Omdat het ook... het is ook echt, het is een echt verhaal. En ik vind het heel vervelend dat kinderen elkaar pesten. En kinderen kunnen niet altijd wat aan doen. Want ze leren het van een ander vaak. Of ze leren het van tv. Of de ouders gaan er misschien niet heel goed mee om. Maar het heeft wel, het steekt mensen. En dat voel je na 30, 40 jaar voel je dat nog eens. Ja, hoe was dat voor jou? Want je had waardering, zeg maar. En je had pesten een beetje naast elkaar. Wat was het grootste gevoel? Wat speelde de grootste rol? Het gevoel bij het pesten... omdat het nu nog steeds zo is. 30 jaar, 35 jaar terug was het pesten er. En het is er nog steeds. En we praten er iets meer over. En dat vind ik heel, heel goed. En als ik een klein steentje bij kan dragen aan het tegenwerken van het pesten. Of in elk geval bij kinderen een klein beetje... duidelijk maken dat het pesten gewoon na zoveel jaar nog steeds pijn kan doen. Dat we dat gewoon met z'n allen niet moeten doen. En in die tijd had ik ook niet zozeer alleen maar last van de kinderen, maar er waren ook volwassenen die eraan meededen. Dus, want als een kind pest, dan kan je als volwassene meteen zeggen van, hey, niet doen. Of de volwassene kan erom lachen van, het valt allemaal wel mee. Mm-hmm. Nee, je moet er meteen eigenlijk keihard optreden. Maar is die pijn er nog steeds, ja? Nou, die pijn is er niet zozeer bij mij, want ik heb daar geen last meer van. Maar ik zou wel alles eraan willen doen dat mijn kinderen of de kinderen daarna of andere kinderen diezelfde pijn niet meemaken. En dat probeer ik niet alleen met het pesten te doen, maar ook met het gezond eten. Gaan sporten en dat soort dingen. Dus en dat komt ook terug in het boek. Ja, want bij alle dingen die jij doet, zeg maar, en ook in dit boek, daar zit ook altijd een soort verhaaltje achter het verhaaltje, in de zin van, ik wil er iets toe. Waar komt die drang vandaan? Waar is dat ontstaan? Ja, ik denk dat het bij mijn moeder is vooral ontstaan. Kijk, zij is een altijd sterke vrouw geweest, want we hebben het heel zwaar gehad toen ik jong was. Hadden we niet altijd genoeg gegeten. En zij heeft altijd ons er doorheen getrokken. En ik heb gezien hoe het in ons leven was. Maar ik heb altijd een gevoel om naar andere mensen ook goed te doen. En dat klinkt heel gek. Want ik sta in de ring om andere mensen pijn te doen. Maar ik heb mijn lichaam en mijn leven in het spel gezet. Om iets te bereiken. En als je iets bereikt, vind ik, dan kan je altijd anderen inspireren. Want mensen zien mij als een soort inspiratiebron. En ik kan het allemaal voor mezelf houden. Maar ik kan ook gewoon denken van, oké, hoe ga ik andere mensen inspireren? En ja, waar die drang vandaan komt, ik denk echt wel werkelijk bij mijn moeder. Want zij heeft altijd gezegd van, probeer altijd goed te zijn voor andere mensen. Dan verplaats ik me even in mensen die zeggen, ja, dat is prachtig. Maar dat kickboksen, dat is dan toch eigenlijk iets wat daar bijna haaks op staat. Want je zei het al, ik ga de ring in. Of ik word pijn gedaan, of ik doe een ander pijn. Ja, dat zijn je eigen woorden. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar en dan dat rijmen met dit. Ja, en gelukkig heb ik de andere flink pijn kunnen doen. Kijk, het is maar... maar daar ontwijk je de vraag niet mee. Het is een kleine groep mensen op deze wereld die dat op het hoogste niveau kunnen doen. Want als ik kijk naar hoeveel K1 fighters er echt waren op het hoogste niveau, dat waren er net drie handjes heb je dan, waarvan je zegt van oké, die hebben het gedaan en die zijn er succesvol in geweest. Ik vertel dat ik het hoogst haalbaar heb gehaald en dat is weer wereldkampioen worden daarin. 3 partijen op een avond. En door de inspiratie heb ik dus andere mensen kunnen inspireren. Maar dat ik de ring instap om een ander wat aan te doen, is niet om de ander zozeer, ik maak er een geintje van om de andere pijn te doen. Ja. Maar het is eigenlijk meer te laten zien dat ik beter ben. En nou moeten we het wel elkaar raken, elkaar stoten en elkaar trappen. Maar dat is wel hetgeen wat ik wil doen, laten zien dat ik beter ben. En niet zozeer iemand blijvend letsel wil toedienen. Ja. Nu is dus Edwin in jouw boek de pester. En hij was ook degene in de klas die dat deed. Mm-hmm. In jouw boek zegt hij Remy Oen geen kampioen. Ja. Was dat ook wat hij echt zei? Iets in die strekking. Want hij was heel gauw van het bal afpakken. Hij was heel gauw van het dingen roepen. Vaak in een soort rijmpjes. Weet hij van dit boek? Nee, hij weet er niet van. Nee? En ik zou het niet eens erg vinden. Misschien als hij luistert en misschien als hij het nog weet. Ja. Zou ik best wel met hem in gesprek willen. Maar, daar heeft hij bang voor te zijn. Of al misschien wil hij het per mail afwikkelen. Nee, hij is absoluut niet bang voor me te zijn. Want ik ben niet haatdragend. Maar is hij eigenlijk niet een enorme bijdrager aan jouw kampioenschappen? Nou, je maakt het wel heel romantisch op deze manier. Voor Edwin. Nee, waar het meer om draait is dat ik... Want hoe ik daar uiteindelijk terecht ben gekomen is niet zozeer omdat ik wil bewijzen dat ik... Want ik wilde eigenlijk gewoon eerst voetballen. Ik wil achter die ballen aan. En ik heb me tot mijn 16e heb ik dat gedaan. En toen heb ik mijn been gebroken. Nou, ik kan ook zeggen van... Diegene die mij toen getackled heeft... want ik had mijn been gebroken. En toen ben ik door wat blessures... door die blessure ben ik niet meer in staat geweest... om nog heel goed te kunnen sprinten. Ik had last van mijn rug. Nou, en toen ben ik uiteindelijk gaan zoeken naar een ander sport. Nou kan ik zeggen dat die jongen die mij neergehaald heeft... dat het door hem komt. Maar er zijn zoveel verhalen waardoor ik eigenlijk ben gaan kickboksen. Want een klasgenoot van mij, Tim Evers, die zei van... Hey, zullen wij eens naar een kickboksportschool gaan? En ik ben mijn eigenwijze kop, zei natuurlijk. Ik ga daar wel iedereen in elkaar slaan. Nou, die dag heb ik het geweten. Dan heb ik zo'n pak rammel gehad, niet normaal. En toen kreeg ik ook respect voor de sport. En toen ben ik er vol voor gegaan. Want wat leert die sport, zeg maar, die specifieke sport? Of leert hij hetzelfde als andere sporten uiteindelijk? Nee, ik denk dat die sport heel specifiek leert dat... Want het is een hele pure sport. Hè? Je kan niet, net als bij sommige andere sporten... getackled worden, 3 keer rollen, auw roepen... en naar de scheidsrechter kijken. En die geeft ook nog eens de andere een gele kaart. Bij ons is het heel strak. Je spreekt bepaalde regels af en die volgen we ook. En als je die regels niet navolgt... krijg je gewoon meteen een reprimande, een gele kaart of wat dan ook. Het is heel puur en heel strak. En dat vind ik gewoon het hele mooie aan deze sport. Maar wat het je ook bijbrengt, is een stukje respect. En toch hebben heel veel mensen nog steeds een beetje de illusie... dat het is alleen maar in een ring stappen en elkaar mappen. Ja. En zo hard mogelijk. Maar dat is het niet. Want de laag eronder die niet wedstrijden doet... Iedereen weet dat als je een sportschool binnenloopt, zeg je oes. Heb je gewoon respect voor elkaar. En zo ga je ook met elkaar om. En in mijn ogen zou dat veel meer moeten gebeuren. Ook in onze maatschappij. Dat je iets meer respect voor elkaar hebt. En binnen zo'n sportschool hebben we dat met elkaar. En je begint dus ook, want je hebt een sportschool inderdaad. En je bent dus al ook bezig met het trainen van jonge kinderen. Ja. En dan heb je een heel programma. En dan beginnen ze als kat. En dan worden ze een puma en een leeuw. Ja, ik heb daar een programma voor geschreven. Ik zal het even kort proberen uit te leggen. Bij judo bijvoorbeeld beginnen ze met een band. En dan ga je hoger rollen totdat je uiteindelijk een zwarte band hebt. In het kickboksen, dat roep ik al een tijdje, hebben we dat gewoon niet. En dat wordt niet genoeg geprofessionaliseerd. En dat is zo jammer. Toen ik begon in 2010, dacht ik van ja, ik heb hier... In het begin had ik iets van 50 kinderen. En die trainen met elkaar. Ja, dat kan niet. Want het ene kindje is het andere kindje niet. De ene wil heel hard stoten en heel veel meters maken in de sport. Maar de ander denkt van, nou rustig aan hoor. Ik hoef niet zozeer kampioen te worden. En die moet je uit elkaar halen. Nou, er zit ook leeftijd. Die moet je ook uit elkaar halen. En wij hebben geen examens in de jeugd bij het kickboksen. We hebben geen examens. Nou, die heb ik ingevoerd in mijn sportschool. En dat heeft heel veel succes gehad. En waardoor ik een van de weinige sportscholen... die met zoveel jeugdige kinderen zijn. En ze trainen allemaal in verschillende groepen. Dus net wat je zegt, je begint bij de cat. Doe je een examen na zoveel maanden, word je puma. En dan ga je door totdat je uiteindelijk dragon bent. En als je dragon bent, dan pas mag je uiteindelijk een wedstrijd vechten. Dat is voor die kids ook geweldig natuurlijk. Ja, ze werken ergens naartoe. Ze krijgen het. een soort titel krijgen ze. Ja, ze krijgen een titel en ze worden ook beloond voor al het harde werk. Ja. En Bert Visser, als ik al een overeenkomst zie tussen een cabaretier en een sporter, en dan ik hoor enorm het woord discipline, zeg maar, jouw buurman zeggen. Maar jij moet natuurlijk op een bepaalde manier ook een ongelofelijke discipline hebben als je over 7 weken zo'n programma begint. Of is dat een ander soort discipline? Ja, het is ook een discipline, absoluut. Ja, streng zijn voor jezelf en heel geconcentreerd. En je moet proberen om jezelf onder controle te houden. Ja, hoe zeg je? Het is een... Ja, maar ook gewoon hard werken, ook je uurtjes maken. Het is heel hard werk. En het gekke, ik had het niet in de sport. Ik heb heel lang gehockeyd en heel lang getennist. Maar ja, dan komen op 16-jarig leeftijd, 15 jaar, dan komen de meisjes en de zeilbootjes. En dan ga je van heren 1 naar heren 2, heren 3. En dat had ik die discipline niet. Maar ik durf te beweren dat ik voor mijn vak absoluut... Ik ben ook heel lang mee bezig. Ik kan bijvoorbeeld... Als je mij op het podium ziet, denk je, nou, dat verzint hij ter plekke. Maar ik kan over één zin kan ik een dag dubben gewoon. Ik kan gewoon een dag... Nee, het is een absoluut een ambacht. Ja. Maar Bert, wat jij doet, is ook gewoon topsport. Kijk, je kan het heel goed met elkaar vergelijken. Kijk, het is gewoon elke dag weer scherp staan. Ja. En ik moet in de ring ook gewoon scherp staan. En hij ook. Want ik bedoel, die mensen betalen heel veel geld voor om hem te zien. En doe je het niet goed... Ja. Dan wordt er al heel gauw gepraat erover. En dan volgende show krijg je minder mensen. Weer de volgende show nog minder mensen. Dus jij moet elke dag ook gewoon scherp staan. En ik ook, want als ik niet scherp sta, lig ik op de grond. Ja, dan verlies je al. Dan sta je met 1-0-8. En wij spelen 4 keer per week. Dus dat moet inderdaad... Het is dat enige dingetje ook. Je moet fit blijven. Je verstuik je voet wel eens. Of je bent verkouden. Of zeker dan, met die brug met die ongelijke leg. Ja, maar ik stuur het filmpje wel op. Jongens, let maar eens op. Nee, maar het is een discipline. Het is een vak. En ik probeer het zo goed mogelijk. Wim Kan zei het vroeger al. Dus, dat, ik baal ook heel erg als 900 man, of zeg maar 1700 man, lacht in Carré. En er zit een rij 2, zit er eentje en die lacht niet. Nou ja, jouw broer heeft het ook. En dan denk ik, verdomme, die zaal, wat is het toch? En dan denk ik, maar zo gefixeerd, zo goed wil je doen. Je wilt niemand teleurstellen. Het is altijd de strijd die je dus voelt. Want dat hoor ik je wel zeggen. Nou, het is niet strijd. Het is ook heerlijk om te doen. Als je het publiek na 10 minuten in de handen hebt. Dan... Maar er is een mate van strijd, zeg je. Want, omdat je het eerder ook al zei. Van, je hebt het gevoel van, ik ga het altijd verpesten. Als ik opga, weet je, het wordt slecht. Bij het schrijven heb ik dat wel. Ja. Dan denk ik, dit wordt helemaal niks, denk ik dan. Maar ik word ook 's morgens wel wakker dat ik iets lees. Ik denk, niet gek gedaan, Visser. En als je maar genoeg van dat soort momenten hebt, dan komt er wel een programma. Hoe deed jij dat voor jezelf, Remy? Misschien als tip voor Bert, die heeft misschien helemaal geen tips nodig. Maar om altijd mentaal dus die scherpte te vinden, dat je kan winnen. Nou ja, ik heb altijd een goed team om me heen. Er wordt heel vaak gedacht dat kickboksen echt een individuele sport is. Je staat daar weliswaar alleen. Alleen er zit echt een team achter je. En zonder jouw eigen team, dan gaat het niet lukken. Kijk, waarschijnlijk zullen ook een aantal mensen om Bert heen staan. Ja. Die hem erbij helpen. Ja. Want gaat je daar alleen staan, dan gaat het misschien ook niet lukken. Dan moeten mensen er vooraf gekeurd hebben. Dan moeten vooraf mensen de show gezien hebben. En misschien een manager en enzovoort enzovoort. Nou, dat heb ik ook. Of het nou een krachttrainer is, een bokstrainer, een kickbokstrainer. Iemand die op mijn voeding let. Dus... Je wordt omringd door een aantal mensen die ervoor zorgen dat je op die dag gewoon scherp bent. En die helpen mij om scherp te blijven en gedisciplineerd te blijven. En zo goed te zijn in hetgeen wat ik doe, om dan uiteindelijk kampioen te worden. Het is heel belangrijk dat je ook mensen om je heen hebt, dat zou jij ook hebben, die het ook eerlijk zeggen. Want dit is niet goed, ik zou dat niet meer doen. Wij reizen ook. Ik ga nu heel eerlijk zeggen dat je heel even stil moet zijn, want we gaan heel even naar voetballen. We gaan even naar Rachter toe, want het is bijna rust in Rachter. Ja, het is echt een paar tellen rust, Tom. Het is 1-0 voor Roda JC. De goal van Postema van dichtbij binnengegleden, zei ik al. Dat gebeurde in de 27e minuut. En het zijn weinig kansen die we hebben gezien, hoor. De spitsen, bijvoorbeeld Dylan Vente, de man van de 11 goals. Bij Roda eigenlijk nog niet gezien. En ook Armenteros, die ze makkelijk maakt de laatste weken, heb ik nog niet 1 keer in stelling gebracht zien worden. Dus dat valt wel tegen bij de ploeg van John Lammers. Want hij is sinds dit seizoen de trainer en moet Heracles richting de Eredivisie gaan stuwen. Hij moet ze gaan terugbrengen na een jaar. Het is een wedstrijd die zich veel afspeelt op het middenveld. Af en toe wat oprispingen. Her of der als Hansson van Heracles de bal heeft, ga je er wel goed voor zitten. Een hele lichtvoetige speler. Kwikzilverachtig. Maar zijn actie stranden tot nu toe. Ja, wat is het cliché dan? In schoonheid, geloof ik. Ja. Hè? Maar dat is het wel een beetje. Je denkt van, er komt heel veel. En uiteindelijk schiet hij hem aan tegen het been van een tegenstander. Limbombe wilde nog een strafschop zojuist. Had Mokono misschien wel zijn tweede gele kaart gekregen. Maar in de herhaling bleek wel dat dat te zwaar gestraft zou zijn geweest. Overigens geen VAR. Dus Kuze Bujuk moest het met het blote oog doen. En dat deed hij goed. Het is 1-0 naar die goal van Romano Postema. En over een kwartiertje de tweede helft in Kerkrade. Weet je nog waar je zat, Bert? Waar ik zat? Ja, wat je net aan het vertellen was. Toen ik zei, dan ga ik even heel... Je zei, je moet mensen hebben die eerlijk zijn. Ja, nou, ja, wij zijn ook een klein bedrijf met impresariaat. Daarbij zijn we ook een man of 9. En de vrachtwagen en de technici. En die zijn ook gewoon eerlijk. Dat is ook goed. Dat is ook... Ook al heb je een hele zaal afgebroken, dan nog wel eens komt mijn lichttechnicus naar me toe. Die zegt, nou, je moet iets minder snel. Dat vraagt mensen ook iets. En dat is ook heel eerlijk. Als je alleen maar mensen om je heen hebt die het geweldig vinden, nou, dan kom je nergens. Je moet ook af en toe op je flikken krijgen. Ja. Nou, dat doen ze ook heel eerlijk. Ja. Remy Bujaski, we hebben het over jouw eerste kinderboek. Want dat is duidelijk, je gaat er meer maken. Nog heel even over de sport. Je zei, bij judo hebben we dus de banden. Dat is bij kickboksen niet. Als er iemand is die invloed heeft in die sport, ben jij het. Mm-hmm. Ben je daar concreet mee bezig? Ik ben er zeker concreet mee bezig. Er zijn ook al andere partijen die gezegd hebben van, hey, wij gaan dat ook doen. En nogmaals, ik hoef er niks aan te verdienen. Ook al zou de hele sport op die manier aan de gang gaan, want er zijn al andere collega's die het ook ingevoerd hebben. Bijvoorbeeld Melvin Manhoef heeft het ook ingevoerd, omdat het nodig is binnen de sport om het beter te reguleren. En de kinderen raken daar ook meer geïnspireerd door, gemotiveerd om naar elke keer naar een klein stapje hoger te gaan. En om uiteindelijk dan misschien wel de wat mee te gaan doen. Maar waar het meer om gaat is de discipline opbrengen en vooral door te zetten. En daar gaat het vooral om. Als je naar het boek kijkt, dan is dat, ik heb het ook al mogen zien, is prachtig, ook prachtige illustraties, ook teamwork natuurlijk met een aantal mensen. Wat wil je eigenlijk dat een kind buiten dat hij denkt, ha, wat een leuk boek, wat moet hij er stiekem van meenemen? Van dit boek? Ja, stiekem wil je eigenlijk gewoon dat ze gezond gaan eten. Gezonder gaan eten. Hè? Want er zullen heel veel ouders bezig zijn met gezond eten. Maar je kan ze niet vroeg genoeg beginnen ermee om ze te inspireren om gezonder te eten. Je wordt doodgegooid met allerlei zoetigheidjes en drankjes en weet ik veel het allemaal. Vaak als kinderen, hè, als de kinderen jaren 15, 16, dan gaan ze hun lichaam het belangrijker vinden en dan gaan ze daar iets beter mee om. Maar je moet het eigenlijk van jongs af aan moet je het eigenlijk al mee beginnen. Want we willen ze heel graag dat ze op tijd gaan rekenen en taal en dat soort dingen. Maar het belangrijkste is je lichaam. Ik zeg er vaak genoeg tegen volwassenen van, wat is het belangrijkste wat je hebt? Vaak roepen ze gewoon, ja, mijn huis, of mijn auto, of mijn werk, of wat dan ook. Maar hetgeen wat het belangrijkste is je lichaam. En daar gaan we niet altijd even zorgvuldig mee om. En waarom zullen we taal of rekenen of allerlei andere zaken gewoon belangrijker vinden dan je eigen lichaam? En bewegen, met die kont omhoog, weg met die telefoon en bewegen. Ja, zeker weten. Ja, maar ja. Maar moeten die ouders ook het boek, die moeten het voorlezen? Want die moeten het, ja, die hebben, ja, ook. Want het is van 4 tot 8. Hè? Je kan het voorlezen als je een 4-jarige die nog niet... bij 4, vaak is het bij 6 ongeveer, dat je echt de woordjes begint te leren. Maar die kunnen het voorlezen. En de kinderen die wat ouder zijn, die 7, 8 zijn, die kunnen het zelf lezen. Dus het is voor die verschillende groepen is het. Het begon met een wensballon op Oud en Nieuw. Je vrouw die een wens had, namelijk om een boek te maken over jou. Ze heeft ook een rol. Mm-hmm. Ze is jouw klasgenoot, hè? Mijn klasgenoot. Ja. Mooie blonde vrouw. Ah. En dat is zij, ja. Hoe was dat moment dat je voor het eerst, nou ja, ze is erbij betrokken, maar het eindresultaat aan haar kon laten zien? Ja, dat is bijna emotioneel. Dat hele boek, omdat het ook over mijn eigen leven gaat natuurlijk. Renate, mijn vrouw, die het eerste keer dat we het karaktertje zien, dat het getekend is, denk je, wauw. Toen ik mezelf zag, dacht ik ook, wauw. Toen ik helemaal brak, was natuurlijk mijn moeder. Mm. Mijn moeder is overleden. En op dat moment denk je bij jezelf, wauw, ja, want we hadden foto's op moeten sturen naar de illustrator en die ze mee aan de gang gaan. Ja, dat is gewoon prachtig om te zien. En op dat moment dat je het ziet, dan denk je van, wow. En dan laat je toch al een traantje. Ja, sta je er vaak bij stil eigenlijk? Want dan was je dus dat jongetje dat op het vliegveld dacht, wat is het hier steenkoud. En nu heb je dit allemaal bereikt. Ik sta er vaak genoeg bij stil, omdat ik het op een of andere manier vind ik mijn leven heel mooi. Ik weet niet of dat gek is om te zeggen. Nee, wel nee. Maar, prachtig om maar, te zeggen. Ja, kijk, ik wil het niet vergelijken met een soort Rocky-verhaal van je komt uit het niets, maar dat is het wel. Want ja, we wonen ergens in een flatje in de Bijlmer, waar niet altijd genoeg te eten. En er staan vaak genoeg deurwaarders voor de deur. Maar dat is mijn leven geweest. En uiteindelijk sta ik in Tokyo Dome met 70.000 man die mijn naam roepen. Ja, dat is van een barm to the top. En ja, ik ben mijn omgeving, ik ben mensen om me heen, ben ik echt dankbaar geweest dat ik dat proces mee heb kunnen maken. Maar je hebt je voeten op de grond gehouden. Amy. Ja, en ik denk dat iedereen dat wel zou moeten doen. Je voet op de grond houden. Ja, maar en niet bij kickboksen, hoor. Ja, nee, ik moest af en toe door de lucht vliegen om de ander te raken. Nog één vraag aan jou. Je bent dan toch, ben je geen held in Suriname dan? Dat moet toch wel? Nou ja, daar zien ze me als een held. Ja. Als ik in Japan kom, zien ze me als een held. Nou ja, En ik zou je ook eerlijk zeggen, ik was niet altijd een soort van held in Nederland. Want dan vocht ik in Japan 70.000 man, zo'n 100 man journalisten die vragen gingen stellen. En dan kwam je hier in Nederland aan, op Schiphol. En dan stond alleen een AT5 te wachten op mij. Contrast. Zo blijf je benen wel op de grond. Juist. Ja. Bert Visser, nog één vraagje, want hij gaat nog meerdere boeken schrijven. Krijgen we van jou nog het boekje Italianen kunnen alles? Wordt dat deel 2 of niet? ik ga het misschien wel goed maken, ja. Nee, er komt vast wel een nieuw boek en als ik weer tijd heb. En het is ontzettend leuk om te doen, schrijven. Ja. Maar eerst nog even 300 voorstellingen. Eerst nog 2,5 jaar op tournee. Ja, dat lijkt me heel zwaar. Nee, maar als je het met plezier doet, en ik doe het met ontzettend veel plezier, dan is dat. Ja. Wij zijn toch allebei gelukkige mensen met wat we doen. Ja, fantastisch. Nou, daarom. Ja. Remy, er komt een vervolg, maar heeft dat haast? Of heb je eerst. We gaan eerst eens even dit boekje even rustig laten landen. En dan, Ja, we laten hem zeker rustig landen, maar tegelijkertijd denken we ook al meteen aan het vervolg. Want, je bent al bezig, toch, of niet? Nou, bezig. De gedachten zijn er en er is nog niet. Het inkt is nog nat, maar we zijn er al wel mee bezig. Het voetballen? Ja, want ik heb ook gevoetbald tot mijn 16e. Toen brak ik mijn been, maar ja. Ik heb nog ook gevoetbald. Ja. Niet te veel verklappen. Nee. Als die Edwin staat nou je auto te slopen buiten. Ja. Hij heeft het net gehoord en hij is net aankomen lopen. Leuk dat jullie er waren. Dank Remy Bojalski en Bert Visser. Dank je. Ja, we gaan zo nog een uurtje door. Dan gaan we het hebben ook over sport. En we gaan het hebben over het Noord-Ierse voetbal. De rol van het geloof daar. Katholicisme, protestantisme. Ja, Wouter Scholleman maakte er een boek over. Zometeen vertelt hij er alles over. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. Oekraïense militairen in Kiev proberen een kamikaze drone uit de lucht te halen. De podcast De Dag. Ja, dat zijn drones die worden afgeschoten in paren van 5 vanaf een vrachtwagen. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vlak daarna ging het luchtalarm af. 5 minuten daarna zware explosie. Zijn er toen nog 3 gevolgd. De kwetsbaarheid die wij in Europa hebben is dat we geen veiligheidsbeleid hebben. We hebben nauwelijks grondstoffen en nauwelijks maakindustrie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. En wij kunnen nog even helemaal niks op dit moment. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. We hebben weer een spectaculaire oranje deal bij KPN. Want als je nu KPN Unlimited afsluit, krijg je 2 kaarten voor het Huis van Oranje cadeau. Dus, ben jij klaar voor topartiesten, ultieme kippenvelmomenten en een spectaculaire halftime show? Zorg dan dat je erbij bent tijdens het grootste voetbalfeest ooit. In de Johan Cruijff Arena 25 of 29 november. Beleef oranje als nooit tevoren. Scoor deze unlimited topdeal snel op kpn.com/huisvanoranje. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het mooie Tenerife. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Tenerife of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant.

Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Joram Kaat. 9:55 is het alweer. We gaan naar het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken. En een vraag die wij stellen is: wat beweegt een supporter van Cambuur Leeuwarden om zich helemaal te storten op de voetbalwereld van Belfast? Vragen we zo aan Wouter Schollema, die een boek schreef over de clubs in de hoofdstad van Noord-Ierland. We bellen ook met trainer Danny Buijs. Ex-trainer zou je kunnen zeggen van KV Mechelen, want er is hij na 12 wedstrijden al ontslagen. En we zijn bij Roda JC tegen Heracles voor de beker. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jong Oranje heeft geloot voor het EK in Roemenië en Georgië. Eind juni zet het team van bondscoach Erwin van der Looy zal het opnemen tegen Portugal, België en Georgië. Het zijn uitdagende teams. Mooie loting. Portugal een topland. België, onze zuidenburen die echt een goede lichting hebben. En het thuisland. Dus we kijken er gewoon naar uit. Pittig, maar uitdagend. Mooie affiches. Nederlandse cricketers hebben ook de tweede wedstrijd van het WK 2020 gewonnen. In Australië werden de Verenigde Arabische Emiraten met een klein verschil verslagen. Gebeurde ook al eerder tegen Namibië. Mocht Nederland bij de beste twee van de groep eindigen, dan plaatsen ze zich voor de laatste 12. De gymnastiekbond KNGU boycott het congres van de Internationale Federatie in Istanbul. Voorzitter Monique Kempf heeft de FIG dat per brief laten weten, met als reden dat er vertegenwoordigers uit Rusland en Belarus komen. De Nederlandse bond sluit zich daarmee aan bij 6 andere Europese landen die niet naar het congres komen. Het zou in eerste instantie in Noorwegen worden gehouden. Omdat de Nooren geen vertegenwoordigers van Rusland en Belarus willen ontvangen, gaven ze de organisatie terug. De FIG vond in Istanbul een nieuwe locatie. 4 Nederlandse tenners op een ATP-toernooi was lang geleden, maar ze zijn er allemaal uit in de eerste ronde. Gisteren Talon Griekspoor al. En vandaag gingen ook Tim van Rijthoven, Jesper de Jong en tenslotte Botik van de Zandschulp onderuit. Volgens de Iraanse ambassade in Zuid-Korea is de Iraanse sportklimster die zonder hoofddoek aan een wedstrijd meedeed onderweg naar huis. Eerder werd vermeld dat Elnaz Rekabi vermist was. Op sociale media zegt Rekabi dat ze vergeten was haar hoofddoek op te doen. Net begonnen de tweede helft in Kerkrade. Roda JC tegen Heracles. Ragnar Niemeijer, ruststand 1-0. Tussenstand 1-1. Want we zijn 3 minuten aan de gang in die tweede helft. En Heracles heeft gelijk gemaakt. Dat is wel opmerkelijk, want er zijn een aantal stevige namen in de rust vervangen. Bijvoorbeeld de spits Samuel Armenteros en ook Emil Hansson is eruit gegaan. Een van de mensen die kwam, Elias Sherra Capelletti. Dat is een Belgische jeugdinternational. En hij mocht die bal van binnen het strafschopgebied, stond recht voor het doel van Rodi de Boer, inschieten. En uiteindelijk over de lijn via Daneels, die nog probeerde te verdedigen. Maar dat lukte niet. En die bal kreeg een curve mee, waardoor de Boer niet meer bij die bal komt. Is voor die Elias Sherra Capelletti. Een speler die bij Genk in het verleden zat. Zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Dus een mooi moment voor hem. Maar ja, als je dan Hansson ziet vertrekken, je ziet Armenteros vertrekken, dan denk je toch van, nou, dat is niet meteen een elftal dat makkelijk een goal gaat maken. Maar het gebeurt dus toch. Ik zei trouwens, volgens mij zojuist, Daniels, dat moet Boy Rijt zijn. Dat maar even is rechtgezet. Hij raakte de bal zojuist als laatste aan, vlak voor zijn keeper. Rijt is in de ploeg gekomen voor de geblesseerd geraakte Terrence Douglas, vleugelverdediger bij Roda JC, die echt bij het vallen van het rustsignaal op de grond terecht kwam na een botsing. En kennelijk niet verder kon in deze wedstrijd. Die staat op 1-1. Dus we zijn bezig 4,5 minuut in de tweede helft. Nog even deze vrije trap misschien van Heracles. Komt vanaf de rechterkant richting het strafschopgebied van Roda. Doelman bokst de Boer. De man die zijn vaste plek is kwijtgeraakt. Maar vandaag weer een keer mag spelen. Verrassend wel gezien de wissels dat Heracles zo snel scoort. En dus is het 1-1 in Kerkrade bij Roda Heracles. Twee weken geleden werd Rientje Ritsma aangesteld als bondscoach van de schaatsers. Hij gaat zich bezighouden met de teamonderdelen. En de vraag is nu, gaat Nederland dat anders aanpakken? Gaan we ook duwen, zoals veel concurrenten deden op de Olympische Spelen? Of blijft Oranje keurig in een treintje rijden? Vandaag was de eerste training onder bondscoach Ritsma. En naar eigen zeggen was hij tevreden. Ja, het ging soepel. Mensen kunnen toch snel aanpassen, blijkbaar. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, dat iedereen er oké mee was om ook te gaan duwen. Je zag hier en daar dat het nog wel wat onwennig was bij sommigen. Maar sommigen pakten het heel snel op. En dat ging eigenlijk, de boodschap was, doe het rustig aan. Vanwege ook het individuele traject waar je vlak voor het WCKT zit. Het kwalificatietoernooi. En dan gaat het toch ongemerkt gaat het heel hard. Te hard. Hey, en dat duwen wat je zegt, is duwen is nu, het pandoer? Duwen is leading, dat gaan we eerst ook niet veranderen. Dat zul je ook moeten doen, anders doe je gewoon niet mee. Oh, en dat niet is mee, en niet mee, doe je niet mee. Dus je doet niet mee voor de prijzen. En dat is dan de hand van Ritsma? En ook de rest van het team. Hè. Iedereen ziet in van er moet geduwd worden, want anders gaan we het gewoon niet meer halen. Hoe ga je dit nou aanpakken? Want vallen er steeds dan mensen af of hoe doe je dat? Nee, ik ben straks afhankelijk na het World Cup kwalificatietoernooi. Wie hebben zich geplaatst op de individuele afstanden? En daar zal ik het ook mee moeten doen. Kjeld Nuis was er niet. Nee. Die had zijn vinger opgestoken. Ik wil ploegtevolging doen. Ja, die is uit Insel is die niet heel fit teruggekomen. En dan is zijn individuele traject is natuurlijk belangrijker. En dan zegt hij af. Natuurlijk ongelukkig moment. Ik had hem het liefst erbij gehad. Wat dacht jij toen hij afzegde? Ja, balen. Maar ja, ik ben natuurlijk zelf sporter geweest. Dus ik snap het ook nog wel. De oogkleppen gaan erop. Er komt een beetje wedstrijdspanning bij. En je zit eigenlijk niet in de afleiding. Je wil niet in die afleiding komen. En als het dan ook nog een beetje je gezondheid niet helemaal je een beetje in de steek laat, dan ga je zorgen maken. En dan ga je dat soort dingen ga je eens eerst skippen. Hè? Zoals een ploegachtervolging nu om daarvoor te gaan trainen. Ja, begin het daar dan al niet mee dan? Nee, maar ik ga een kop koffie met Kjell drinken. En we gaan even in gesprek en dan gaan we kijken of we elkaar wel ergens kunnen vinden. Ja, maar de volgende keer krijgt hij nog steeds een uitnodiging of... Ik ga eerst de kop koffie met drinken. Ja, nee, maar is dat dan... Denkt de bondscoach dan van ja, als jij er nu niet bij bent, dan de volgende keer ook niet? Nou ja, het is niet van af en toe even een keer inspringen op het moment dat er een prijs te verdelen is. Je moet ook van tevoren moet je commitment tonen. Dus jij vindt hij had hier moeten meedoen? Jij vindt hij had hier moeten meedoen? Nee, zeker niet. Maar hij had er wel bovenbij kunnen zitten. Dat vind ik wel. Oh, in de voorbespreking? In de voorbespreking. Ah, en daar ga je hem over aanspreken? Nee, dan gaan we gewoon een kop koffie drinken. Ja, nee, maar een kop koffie drink je om iemand aan te spreken. Maar we hebben net even kort op de baan hebben ook even gesproken. En dat is helemaal geen issue. Kijk, het is Kjeld zijn beslissing. En Kjeld is op een top sportman. Ja, en die kiest eerst voor zichzelf. Maar dat is ook iets wat ook bij heel veel schaatsers anders moet gaan leven. Dat is nou het probleem van dit onderdeel, hè? Ja. En er zijn er heel veel die dat gelukkig wel zien. Maar ik vind, ja, Kjeld is wel een type schaatser die ik denk dat er heel goed bij zou passen. Dus, en ik hoop dat hij dat zelf ook gaat zien. Zij schaatsbondscoach Rientje Ritsma tegen verslaggever Bert Maalderink. Gaan we weer naar Kerkrade, want Ragnar, jij was verbaasd dat met al die wissels Heracles zo snel langs zij kwam. Nou ja, en niet zo gek denk ik. Als je gevaarlijkste mensen eruit haalt, de man van de goals en de assist Hansson en Armenteros, dan denk je nou, de blik gaat al op komend weekend. Heracles, Eindhoven, dat derde staat, belangrijker dan de beker. Maar het staat inmiddels zelfs 2-1 voor Heracles na 54 minuten. Uitstekende invalbeurt van die Sierra Cappelletti, want hij maakt eerst de 1-1 en geeft zojuist de voorzet bij de 1-2. Gemaakt door Nicolai Lauwersen, die we nog kennen uit zijn Emmen-periode. Hij kan die bal makkelijk inschieten van dichtbij. Actie aan de linkerkant, achterlijn gehaald door Sierra Cappelletti. En die wipt die bal dan erg handig omhoog. Waardoor het eigenlijk makkelijk binnenlopen is voor Lauwersen. En een goede actie van Les aan de zijkant eraan voorafgaand. Roda liet het allemaal gebeuren en zit inmiddels dus met de gebakken peren. 10 minuten na de rust, 1-2 is het. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich. 99 luchtballon van Nena. Veel mensen zullen zich nog wel de onrust in Belfast herinneren. Katholieken en protestanten tegenover elkaar en de bomaanslagen van de IRA. On March 20th, a 100-pound gelignite bomb exploded in a car parked in Donegal Street, a crowded Belfast shopping area. If Belfast is to bow to violence today, where will it be next year? Shooting began, and within half an hour, 13 civilians, all of them Catholics, were shot dead by British troops. A much tougher problem was what to do about the so-called no-go areas. And the events of that confused afternoon became indelibly engraved on Catholic consciences in the phrase Bloody Sunday. De tientallen jaren van bloedige strijd in Noord-Ierland leidden destijds ook op de voetbalvelden tot grote verdeeldheid en spanning. En de rivaliteit tussen katholieke en protestantse clubs is nog altijd levensgroot. Historicus en voetballiefhebber Wouter Schollema die schreef het boek Voetbalstad Belfast. Wouter, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Voordat we het over het boek gaan hebben, eerst even... Hoe zat het nou ook alweer met die verdeeldheid in het land? Ja, daar hebben we een hele korte versie van. Hè? Die verdeeldheid... Heel erg in het kort, het was heel vroeger een eiland vol met katholieken. Ierland was een kolonie van de Britten. Er kwamen protestantse Britten, die zijn nooit meer weggegaan. Die protestantse Britten zijn in het noorden gebleven, dus in wat nu Noord-Ierland is. Daar hadden zij een hele krappe meerderheid. Dat deel van Ierland is bij Groot-Brittannië gebleven. De rest van het katholieke eiland werd wel onafhankelijk in de jaren 20. En eigenlijk zie je vanaf dat moment dat het mis is gegaan. De katholieken die in het noorden woonden wilden graag eenheid met het Ierse eiland. Ze hadden minder rechten ook dan de protestanten. Ze mochten bijvoorbeeld veel minder vaak stemmen. Het was lastiger om een huis te krijgen of een baan te krijgen. Dat resulteerde uiteindelijk ook in Bloody Sunday, wat we net nog eventjes hoorden. En dat resulteerde weer in de Troubles, een conflict waarin uiteindelijk 3500 mensen zijn omgekomen. Door aanslagen over en weer tussen katholieken en protestanten. Ja. En dat was echt oog om oog. En toen kwam daar het Goede Vrijdagakkoord. Ja, sindsdien is het relatief rustig. Maar er gebeurt nog wel af en toe wat. Maar het is nu wel een stukje rustiger, ja. Ja. Jij bent hier ingedoken en dan vooral ook de spanningen dus... en de rivaliteit bij de voetbalclubs. Wat fascineert je daaraan, aan het Noord-Ierse voetbal sowieso? Wat mij voornamelijk fascineert aan het Noord-Ierse voetbal... is dat het wat kleinere clubs zijn die heel erg in de samenleving staan. En ik vond het heel erg interessant om het Noord-Ierse conflict te gaan bekijken... aan de hand van die clubs. Ik denk altijd dat je, als je naar voetbalwedstrijden gaat in het buitenland... dan kun je via die supporters, via die clubs... kun je de haarvaten van de samenleving komen. En dat heb ik ook geprobeerd met het bezoeken van wedstrijden in Noord-Ierland. Juist als je naar die voetbalclubs gaat, dan merk je echt hoe het land in elkaar zit. En op de cover van mijn boek staat bijvoorbeeld een club uit Cliftonville. En dat is altijd leuk om op de radio een cover te gaan bespreken natuurlijk. Maar dat was vroeger een protestantse club in een protestantse wijk. En door de Troubles zijn er heel veel katholieken geweest die hun huis kwijtraakten. En die katholieken zijn allemaal bij elkaar gezet in de straten rondom Cliftonville. En je zag dus dat de protestanten wegtrokken... en Cliftonville werd opeens een katholieke club... met alle problemen die daarbij kwamen kijken. Was je geïnteresseerd in het Noord-Ierse conflict, zeg maar... en ging je toen voetbal als een soort vehikel gebruiken... of kwam je toevallig ook bij een voetbalwedstrijd terecht... en ontdekte je dat dit zo speelde daarin? Nee, ik was altijd wel geïnteresseerd in het Noord-Ierse conflict. Ik kom zelf uit 88 en het Goede Vrijdagakkoord is uit 98. Ik was toen 10 en ik weet nog wel dat dan op tafel lagen de kranten... en ik had een oudere broer die heel erg geïnteresseerd was in het nieuws. En dan keek je wel eens wat mee en je las wat mee en dan las je wel eens wat. En dan dacht je van, ja, maar waar komt dit vandaan? Ze spreken Engels, het moet dichtbij zijn, maar hoe kan dit dan allemaal? En die fascinatie heeft zich daarna wel steeds ontwikkeld. Dat ik het gewoon heel bizar vond dat je mensen had die elkaar opliezen zo dicht bij Nederland. En daar kwam echt die hele fascinatie vandaan. En dan kom je daar aan, je zegt het, de voetbalclubs daar zijn wat kleiner. Je hebt gewoon aangebeld. Zaten ze te wachten op een Nederlander die alles over dat conflict wilde weten eigenlijk? Drie van de vier clubs wel, die nu nog bestaan. Er was één club, dat is een grote protestantse club, Linfield. Die waren iets minder enthousiast. Maar Linfield heeft nogal een geschiedenis als het gaat om de sectarische padstelling die ze daar hebben. Die hebben namelijk 40 jaar lang geen katholieke spelers willen contracteren. En ja, die club zat niet zo heel erg te wachten op een wijsneusje uit Nederland... die dan allemaal vragen kwam stellen over ze. Dus daar had ik een beetje meer moeite mee. Maar toen ik helemaal binnen was, gingen ook echt alle deuren open daar en kon ik alles vragen. Zolang het maar niet over politiek ging. Nou, politiek en Noord-Ierland, dat is nogal lastig om daaromheen te gaan. De andere clubs daarentegen waren ongelooflijk open. Ik mocht alles vragen en ze wezen me overal op. Ik mocht ook alles opschrijven, dat was ook wel heel erg fijn. Dus bijvoorbeeld bij een club als Crusaders, een protestantse club, mocht ik gerust opschrijven dat ze echt nog steeds last hebben van de UVF, de protestantse tegenhanger van de IRA. Ze hebben een paar jaar geleden een nieuw clubhuis gebouwd. En dat mocht alleen maar als de mural, dus de muurschildering die ze hadden van de club, als die werd vervangen door de muurschildering van de UVF. En zo is het dus ook gebeurd. Dus als je nu aankomt bij het stadion, zie je nu de terreurgroepering voor het stadion staan. En was elke club langs de lijn van de religie? Of waren er ook clubs, of zijn er clubs die proberen daartussendoor? Je hebt dat Clifton veel verteld, dat is maar een soort gedwongen verandering. Of zijn er ook clubs die proberen buiten dat speelveld te blijven? Ze willen het wel heel graag. Vooral Crusaders, die zitten in Noord-Belfast, heel protestants gebied. En die willen heel graag buiten Belfast een ander stadion. Die hebben iets van, als wij hier blijven in het protestantse stuk waar we nu zitten, dan wordt het ook nooit wat. En willen wij groeien, dan moeten wij weg uit Belfast. En dan moeten wij naar een neutrale stuk van de voorsteden toe. Dus die willen het ook heel erg graag. Alleen, zij zien ook, zolang zij dus echt in die wijk zitten, krijgen ze alleen protestantse supporters. Als katholiek ga je er echt niet heen. Als je de muurschilderingen daar ziet, dan... En dat is nog steeds zo? Ja. Ja, dat is nog steeds zo. Dat ontdekte je daar? Dat ontdekte ik daar, ja, door te gaan spreken met de mensen daar. Ja. Heeft dat je verbaasd eigenlijk, dat het dus tot op vandaag de dag zo aan de hand is? Ja en nee. Ik ben wel vaker in Belfast geweest, ook dat je dan iets minder naar het voetbal ging en dan zie je wel wat. Maar als toerist zijn, dan kom je niet zo heel erg snel buiten het centrum. Of je loopt in een paar straatjes met een paar muurschilderingen, wat iedereen doet. Maar pas als je echt bij die clubs komt in de buitenwijken en je hoort al die verhalen, dan verbaast het je wel hoe diep het nog zit. En hoeveel er ook nog aan de hand is. Er was laatst nog een katholieke speler die kon naar Linfield. En Linfield is dus een protestantse club. En hij zei, ja, ik ga het niet doen. Ik ga als katholiek niet naar een protestantse club toe. En die is nu naar Cliftonville toe gegaan. En waarom is dat? Omdat hij bang was dat zijn familie er last van zou krijgen als hij voor een protestantse club zou gaan spelen. Hij komt uit een voornaam geslacht uit Belfast, katholiek geslacht. En hij was gewoon bang voor de consequenties voor zijn familie. En nou is dat openlijke geweld van toen, dat lijkt in ieder geval allemaal verdwenen of totaal minder. Maar is het zeg maar onderhuids in die samenleving, wij spreken, nauwelijks veranderd? Nou ja, je merkt wel dat de mensen er gewoon helemaal klaar mee zijn. Mensen willen geen aanslagen meer, mensen willen gewoon leven. Dat merk je nu bijvoorbeeld ook met die hele Brexit. Heel veel mensen halen hun schouders een beetje op van ja, als het maar rustig is, dan vinden we alles prima. We willen gewoon geen gedoe meer. Maar je ziet wel dat die terreurgroepen er nog steeds zijn. Alleen nu legitimeren ze zich ook met bijvoorbeeld drugshandel. En daar heb ik niet al te veel vragen over gesteld. Dat werd mij ook soms afgeraden om daar te veel vragen over te gaan stellen. Maar ja, die terreurorganisaties, die zijn er nog. Maar zijn dat dan de hooligans, zeg maar, van de clubs? Zijn dat kleine harde kernen die daar in dat opzicht... Of is dat toch ook groter en wijdverspreider? Nee, de echte hooligans in het voetbal heb je daar niet meer zo heel erg veel. De clubs hebben er heel veel aan gedaan om echt al die excessen uit de stadions te krijgen. Linfield bijvoorbeeld heeft de kaartprijzen omhoog gegooid. Zijn heel erg bezig met allemaal campagnes van Give Sectarianism the Boot. Dus ze willen er gewoon echt een einde aan maken. En zodra iemand ook maar iets roept wat niet door de beugel kan, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Dan kom je nooit met het stadion in. Maar je ziet wel in die wijken natuurlijk dat daar echt problemen zijn. Maar is die spanning daar overal nog op die manier voelbaar? Want je zegt, ja, ik moet ook over sommige dingen niet beginnen. Of is het echt specifiek binnen die voetbalclubs? Nee, in de maatschappij zit die spanning echt nog wel. En die spanning die zit echt onderhuids. Mensen proberen ook wel echt door één deur te gaan samen. Maar je merkt gewoon als je een beetje doorvraagt dat protestanten heel veel protestantse vrienden hebben. Katholieken hebben heel veel katholieke vrienden. En dat het nog steeds heel moeizaam is om daar echt een beetje cohesie in te krijgen. Ja. Vorige week werd de gevoeligheid ook nog weer eens heel erg duidelijk. Het Ierse nationale, dus niet de Noord-Ierse, maar het Ierse nationale ploeg, onder leiding van Vera Pauw, Nederlandse coach, die we allemaal kennen, plaatste zich. En nadat ze zich hadden geplaatst voor het WK, zongen ze dit nummer in de kleedkamer. Hoe-ha, op de rest, en hoe-ha, op de rest. Ja, het elftal en ook bondscoach Pauw moesten hun excuses aanbieden aan iedereen die zich beledigd voelde. Wat gebeurt hier? Wat zingen ze en wat maakt het zo gevoelig? En is dit ook in Noord-Ierland nog steeds een strijdlied? Zeg maar? Dit is een liedje van de IRA, op de Ra, dus Ra de IRA. En dit ligt natuurlijk heel gevoelig voor iedereen die het IRA-terreur heeft meegemaakt. Het is wel zo dat heel veel mensen die dit zingen niet terug willen naar de tijd van de IRA. Maar zoals deze jonge dames ook allemaal, die zijn gewoon trots op dat ze Iers zijn. En dan is dit een van de liedjes die je kunt zingen om een beetje je trots uit te dragen. Zonder dat je daarbij echt refereert aan de tijd van de IRA. Want dat hebben ze allemaal niet meegemaakt. Dus het is lastig voor de generatie die er nu aankomt om de gevoeligheid van dit soort liedjes helemaal goed in te schatten. Maar het feit dat er eigenlijk direct zoveel commotie geeft ook nog wel aan hoe diep het nog ja, zit. Ja, het zit ontzettend diep. Ja. Hoorde je dit in Noord-Ierse stadions ook? Bij Cliftonville heb ik dit gehoord. Dat is de katholieke club. En dat is ook de club waar de meeste sectarische liederen nog wel worden gezongen. De andere clubs hoor je het eigenlijk bijna niet. Maar zijn er strijdliederen die zich over dit soort thema's, als het ware, of zijn het gewoon voetballiederen waarin iets verpakt zit? Hoe werkt dat? Dit zijn wel echt strijdliederen die ook vanuit de wijken komen, die ook in de stadions worden gebruikt. Je hebt deze en ik schrijf ook in het slotwoord van mijn boek dat er ook een liedje is van ook over de IRA. En dat zijn wel echt liederen die echt van buiten de stadions komen. Maar de katholieke gemeenschap is gewoon heel trots op hun afkomst. Dat ze republikein zijn. En die zingen al die liedjes die ze in de kroegen zingen ook daadwerkelijk in de stadions. Maar het zijn niet echte hooliganliedjes. Het zijn geen liedjes van de stadions zelf. De stadionliedjes zijn net zo cliché als in Engeland of in Nederland. Je zei net, die zingers ook in de pubs. Zijn die pubs eigenlijk ook gescheiden? Weet je ook van, ik ga een katholieke pub in of ik ga een protestantse pub in? Ja, dat kun je wel zien. In het centrum wordt het wel iets minder natuurlijk, want daar komen gewoon heel veel toeristen. Maar als je op Schenkel bent, echt een protestantse wijk, dan zie je aan de vlaggen al wel dat je in een protestantse pub bent. Queen Elizabeth hangt dan aan de muur. Inmiddels niet meer, inmiddels zou Charles zijn. En de Britse vlaggen hangen overal. Terwijl in een Ierse pub, dan zie je echt gewoon de Ierse vlaggen. Er is ook een pub met heel veel foto's nog van de IRA. Dat is ook een beetje luguber als je dat dan ziet. Maar de verschillen zie je nog heel duidelijk in de pubs. Ja. We praten zo verder met Wouter Schollema over zijn boek Voetbalstad Belfast. Maar het is precies 10:30. NPO Radio 1. Levi van Eck is aangeschoven met de hoofdpunten. Minister Jette van Energie zegt dat Nederland uit het omstreden energieverdrag ECT stapt. Volgens hem staat het verdrag de klimaatdoelen van Parijs in de weg. Producenten van fossiele energie kunnen op basis van het ECT een megaclaim bij overheden neerleggen als zij worden benadeeld door klimaatbeleid. Het was vanavond opnieuw onrustig in de Amsterdamse wijk Osdorp. Er werd brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Gisteravond was het ook onrustig in de wijk. Toen werd de kermis eerder gesloten na vechtpartijen en het afsteken van illegaal vuurwerk. De Tweede Kamer wil dat het kabinet excuses maakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Het is voor het eerst dat de meerderheid van de Kamer zich hier openlijk over uitspreekt. Het gaat om de Kamerleden van verschillende partijen die in augustus een reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire maakten. En het Europees Parlement heeft opnieuw de begroting van grenswacht Frontex afgekeurd. In mei gebeurde dat ook al. Frontex zou onvoldoende optreden tegen pushbacks, het wegduwen van migranten die asiel willen. Afkeuren van de begroting is een signaal dat het beter moet, zegt een aantal Europese fracties. De lijn en omsteken. In de eerste ronde van het bekertoernooi speelt Roda JC tegen Heracles. Ragnar Niemeyer nog iets minder dan 20 minuutjes. Ja, dat klopt wel. Een minuutje of 18. Het ligt even stil vanwege wat wissels. Er is driftig gewisseld bij Heracles. En Roda doet nu hetzelfde met onder andere Van der Pavert en Hartjes. Normaal basisspelers. Ze komen erin voor het laatste deel. Heracles staat dus met 2-1 voor. Schot gezien van Schoofs wat net overging. Maar met name Roda heeft het afgelopen kwartier kansen gehad. Met Limbombe die over de linkerflank kwam doorzetten. En uiteindelijk op de keeper schoot. En we zagen ook daarvoor een kans voor Dylan Vente. Eindelijk was hij in beeld, de man van de 11 doelpunten. Vanaf de rand van het strafschopgebied een voorzet vanaf ook de linkerkant. Maar hij moest het ineens doen met een stuit. En dus ging het eroverheen. En Roda heeft het te veel laten gebeuren. Met Bruns erbij is er meer voetbal gekomen bij Heracles. Hij kwam in de rust. En er ligt er nu eentje geblesseerd bij Heracles. En dan zie ik dat Sierra een bal buiten speelt. Zodat er een verzorger het veld in kan komen bij Heracles. Hij scoorde, hij gaf een assist. En dus is het 2-1 voor Heracles in de 74ste minuut in Kerkrade. Praten wij verder met Wouter Schollema. Een boek schrijft over het Noord-Ierse voetbal. Je bent zelf Cambuur-fan. Is er enige overeenkomst tussen het gaan naar een wedstrijd in Leeuwarden van Cambuur en een Noord-Ierse voetbalwedstrijd? Nou, behalve dat je 90 minuten lang denkt van waar kijken we in vredesnaam na dit seizoen. Ja, een overeenkomst zou wellicht kunnen zijn dat beide clubs in Noord-Ierland of Cambuur dan toch wel belangrijk zijn in de lokale maatschappij. Alleen Cambuur heeft natuurlijk niet de hele sectarische achtergrond die je daar hebt. We hebben wel supporters die zich een beetje anti-Fries kunnen noemen, maar dat zou ik in geen enkel opzicht willen vergelijken met wat we in Noord-Ierland meemaken. Dus het is een wel iets andere voetbalbeleving in Noord-Ierland. Ja. We gaan nog even terug naar de muziek en de liederen. Want fans gebruiken muziek ook om het verhaal van hun club of hun gemeenschap te delen. Zo wezen supporters bij Clinton Philly aan de lopende band op dit nummer. City I will never see again. For in the town of Belfast I spent many happy days. I love that town in oh so many ways. My name is Joe McDonald, hoorden we hier. Daar zitten allerlei betekenissen achter, hè, achter dit nummer. Ja, dit is voor de katholieken wel echt een heel belangrijk nummer. Dit nummer geeft aan hoe ze hebben moeten lijden tijdens de Troubles, ook voor de Troubles al, hoe ze niet als gelijkwaardig werden gezien en hoe ze echt een strijd hebben moeten voeren om gelijkwaardig te worden aan de protestanten. Dus dit nummer draagt wel heel erg uit hoe enorm ze hebben moeten lijden als katholieken in Noord-Ierland. En bij Cliftonville is dat nu een heel belangrijk nummer. Dat is die club die eigenlijk van identiteit veranderd is. Ja, zeg maar. Ja, voor de supporters van Cliftonville is het heel belangrijk. Ja. Maar voel je dat dan ook? Als ik nu naar een wedstrijd daar ga, proef ik iets van die sfeer? Bij Cliftonville zeker, want je kunt niet om de protestanten of om de vlaggen heen van de Palestijnen, van de Catalanen. Ze zijn heel politiek bewust. Dat is bij andere clubs wat minder. Maar bij Cliftonville merk je heel erg dat ze heel erg bezig zijn met alle minderheden. Dus ze gaan altijd aan het inzetten voor de Palestijnen. Dus het kan zomaar zijn dat je daar komt, dat er Palestijnse vlaggen wapperen, dat ze geld inzamelen voor een weeshuis in Palestina. Maar ook de gevangenen in Spanje, Baskenland, zijn ze heel erg mee bezig. Dus ze zijn heel actief met al die minderheden. Hoe vond je dat? Of hoe was het voor jou om daartussen te zitten als voetballiefhebber? Ik vond het heel bijzonder om ertussen te zitten. Af en toe dacht ik in alle eerlijkheid ook wel een beetje van, nu weten we het wel een heel klein beetje. Omdat ik wel eens een beetje het gevoel heb van, als partij A voor die kant is, dan zijn wij voor de andere kant. En ja, ik heb niet het idee dat elke supporter even goed doorheeft wie ze nou steunen en waarom ze nou iemand steunen. Het is meer van, de protestanten steunen dat, dus dan steunen wij dat andere. Dat vond ik wel lastig. Die clubs spelen tegen elkaar, die boeken ook resultaten met winst en verlies. Heeft dat dan ook nog een enorme invloed op wat er na afloop gebeurt? Of maakt het voor die identiteit verder niet zoveel uit? Nee, dat maakt op zich weinig uit. In Noord-Ierland is men het inmiddels wel gewend dat Linfield kampioen wordt. Dat is inmiddels 56 keer gebeurd. Dus ze halen hun schouders op en ze gaan verder. Het is wel zo dat als ze, zeker als Cliftonville, echt een volksclub, successen boekt, dat dan die hele wijken loskomen. Ik ben bij de bekerfinale geweest van de League Cup, dus het tweede toernooi. En Cliftonville heeft normaal gesproken 2500 supporters. Maar dan is er echt iets om te vieren. En dan zit er gewoon 8000 man in het stadion. En dat zijn wel voor Noord-Ierse begrippen gigantische aantallen. Je hebt de sfeer daar geproefd, de verhalen gehoord van de mensen. Hoe denk jij dat dit in de toekomst daar gaat? Denk je dat die clubs snel veranderen of blijft dit zo? Ik denk wel dat ze gaan veranderen, omdat ook daar helaas het grote geld steeds belangrijker wordt. Groot geld in Noord-Ierland is natuurlijk zeer relatief. Maar er is nu één club, Glentoran, is overgenomen door een investeerder uit Wales. En die wil een nieuw stadion bouwen. Die heeft in anderhalf jaar tijd zo'n 40, 50 spelers gehaald. Waaronder ook een Nederlandse jongen. Die is inmiddels alweer weg. Elvio van Overbeek. En een andere club was bezig met een investeringsfonds. Om ja, toch wanhopig maar een beetje erbij te blijven. Maar uiteindelijk ga je het toch verliezen tegen het echt grote geld. Maar die clubs veranderen wel degelijk. En je ziet nu ook dat er eindelijk geld loskomt voor de stadions. Dus het verandert wel. We willen jou danken, Wouter Schollema, voor de uitleg over jouw boek over het Noord-Ierse voetbal en de geschiedenis die je daarmee geschetst hebt. Dankjewel. Ja, fijne avond nog. Gaan we naar Ragnar Niemeyer bij Roda Heracles. Roda maakt de gelijkmaker. Voorzet komt vanaf de rechterkant en hartjes vlakbij het doel. Ingevallen een paar minuten terug met een kopbal. Er wordt daarvoor nog een duw uitgedeeld door Justin Hoogma. De aanvoerder van Heracles. Maar ja, dat zou normaal een strafschop zijn. Maar hij gaat er dus in voor de gelijkmaker. 11 minuten nog in Kerkrade en anders gaan we verlengen. 12 wedstrijden, zo lang duurde het trainersavontuur van Danny Buijs bij KV Mechelen. Gisteren werd hij door de club op straat gezet en we hebben hem aan de lijn. Danny, goedenavond. Goedenavond. Was je verrast eigenlijk door de keuze van de club? Enerzijds wel, anderzijds niet. Omdat ik had al een paar keer in het seizoen het gevoel dat het kon gaan gebeuren. Omdat je in België waren er al twee andere trainers ook ontslagen, omdat ze dit jaar hebben ze daar een versterkte degradatieregeling. Dat de drie clubs rechtstreeks uitgaan. Dus ja, dan merk je gewoon op een gegeven moment als de resultaten wat uitblijven, dat ja, dan voel je dat wel een beetje aan. Aan de andere kant had ik zoiets van, nou ja, ik denk dat het nog wel even gaat duren, maar ja, dat was niet zo. 12 wedstrijden dus gespeeld, 7 verloren, de laatste drie zijn ook verloren. Wat gaf je dat gevoel dan? Wat zijn dan momenten of signalen waardoor je denkt dit zou kunnen gebeuren? Ja, dat is een beetje wat je om je heen meekrijgt van de mensen. Wat misschien mensen roepen in de media. Dus niet zozeer de media zelf, maar mensen die dan vanuit de club of via anderen iets laten vallen. Zoals? Ja, dan staat er bijvoorbeeld van oké, ja, hij moet wel binnenkort een wedstrijd gaan winnen. Want ja, anders dan wordt het misschien een zorgwekkende positie. Dus dan merk je gewoon dat de ranglijst op korte termijn heel erg een rol speelt. Nou ja, dan de TD Tom Kaluwe, die 2 weken geleden een transfer maakte naar Club Brugge. Ja, dat zijn wel momenten dat je denkt, ja oké, dat maakt het niet makkelijker. En dan met dit programma wat we hadden met Club Brugge, Anderlecht, A-agent, ja, dan weet je gewoon, oké, als we daar geen punten pakken, dan kan het maar weer eens een keer onrustig worden. Ja. Of de druk wat doen toenemen. Nou krijg je een contract voor onbepaalde tijd. Dat is dus blijkbaar ook heel weinig waard dan. Ja, wat zijn contracten nog waard in de voetballerij? Het enige waar het in een contract om draait is dat ik denk dat je duidelijke afspraken moet maken over, ja, in dit geval ook met de onbepaalde tijd. Als ik weg had gewild bij de club, stond daar een x-bedrag tegenover. En ja, als de club van mij afwou, stond er ook een x-bedrag tegenover. En dat is denk ik het voordeel van zo'n contract. Ja. Maar ik ben met jou eens, de duur zegt tegenwoordig weinig. Los van het bedrag dan, want dat is dan goed geregeld. Maar denk je achteraf, ik had niet moeten doen? Of wat is je gevoel? Nee, totaal niet. Want ik moet je echt zeggen, dat meen ik echt oprecht. KV Mechelen is echt een hele leuke club. Ik moet zeggen, voor elke voetballiefhebber zou ik bijna zeggen, ga een keer naar een thuiswedstrijd van KV Mechelen. Want de voetbalsfeer die daar hangt bij wedstrijden is echt speciaal. En ik moet zeggen, ik heb geweldige gesprekken gehad, met name met Tom Kaluwe. Dat was de technisch directeur. Ik heb daar ook een paar maanden heel prettig mee samengewerkt. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. Ik heb een nieuwe competitie leren kennen. Alleen ja, ik had gehoopt uiteraard dat het wat langer zou duren. Alleen ja, soms in de sport gaat het niet altijd zoals gehoopt. Maar reken je jezelf daar iets bij aan? Denk je van, dat is altijd heel makkelijk. Maar terugkijkend, dan had ik dit of dat anders gedaan? Ja, dat gaat nu even snel door mijn hoofd, zeker. Want ik vind, voor je ooit iemand anders iets verwijt, is het belangrijkste om eerst goed zelf in de spiegel te kijken. En dan heb ik ook zoiets, ja, heb ik de afgelopen periode de juiste wissels gedaan? Had ik een keer wat anders moeten doen op een training? Ja, dat zijn natuurlijk gedachten die door je hoofd gaan en misschien de komende weken wat meer een plekje krijgen als je wat langere tijd hebt om daarover na te denken. Dat zijn vragen die je noemt, maar wat zijn de antwoorden? Wat had je anders moeten doen? Nou, wat ik net tegen jou zei, sommige moet je misschien nog wat langer over nadenken, maar ik denk wel dat ik voor mezelf kan meenemen dat ik begon het seizoen heel rommelig. En dat kwam door heel veel wisselingen bij de club. Daar kan je ook niet altijd alles aan doen. En dan heb je zelf een hele korte tijd om je erop voor te bereiden. Ja, daar hadden we misschien toch al, ik ook, wat strakker erop moeten zitten. Maar dat zijn zeker dingen waar ik in de komende periodes op mijn gemakje over ga nadenken. Hoe ga je zo'n club nu volgen, Danny? Want mensen zeggen dan altijd, ja, natuurlijk wensen het allerbeste. Dat snap ik ook, maar ergens hoop je toch ook niet dat ze nu meteen 4 keer winnen met een nieuwe? Ja, ik moet je echt zeggen, ik heb dat totaal niet. Ik heb vandaag ook, als je kijkt hoeveel reacties ik heb mogen ontvangen van heel veel mensen, van spelers, van stafleden, van medewerkers, van vrijwilligers, ja, dan denk ik, ja, waarom zou ik het die club niet gunnen dat het goed gaat? Die mensen die tonen waardering en respect en medeleven naar mij. Ja, dan zou ik toch wel heel egoïstisch zijn en rancuneus als ik dan hoop dat het nu met die club slecht gaat. Ik bedoel, ja, je hebt soms in het leven dat in dit geval twee partijen met vol goede moed aan een samenwerking beginnen. En we weten in topsport dat soms bij individuen een bepaalde emotie in een moeilijkere periode, de een heeft daar wat langer geduld dan de ander. Ja, dat zie je bij meer clubs. Ja. Het klinkt inderdaad alsof je een mooi bedrag hebt meegekregen. Nou ja, dat heb ik wel goed geregeld van tevoren. Ja. Wat ga je nu doen? Op zoek naar een nieuwe club of even rustig aan? Nou, ik ga nu eerst even rustig aan doen. En wat ik je net al zei, er gaan ongetwijfeld nog een hoop vraagjes naar boven komen de komende periode. Ja. En even wat tijd doorbrengen, met name met de kids. Want daar heb je ook soms wat minder tijd voor als je in het vak zelf zit. En ik had nog een paar uitnodigingen van een aantal spelers die vanuit Groningen transfers hadden gemaakt om die jongens een keer te bezoeken bij hun nieuwe club. Nou, ik denk dat ik daar de komende periode maar eens wat tijd aan ga besteden. En dan gaan we daarna maar eens verder kijken. Dan wensen wij jou daar succes en voldoening bij. En hopen we je weer te kunnen bellen richting een nieuwe club, Danny. Ja, dat zou zeker leuk zijn. Dankjewel. Dankjewel dat je ons te woord wilde staan. Danny Buijs. Ja, geen probleem. Roda Heracles. Ragnar, nog 5 minuten. Ja, het zijn mooie minuten in Kerkrade. Leuke tweede helft is het hoor. 5 minuten nog te spelen. Plus zeker een minuut of 3 extra tijd bij de 2-2 stand. En het lijkt wel alsof ze heel graag willen verlengen. Want Limbombe toch vrij na een voorzet laag vanaf de rechterkant op de lat. En daarna Lauwersen aan de andere kant heel wild geschoten. Een minuutje geleden waar hij hem toch ook wel gewoon in het doel had kunnen knallen. De Scandinavier, dan had het 3-2 gestaan voor Heracles. Nu staat het gelijk. Bruns met de vrije trap. Het is spannend. Hij heeft echt heel veel toegevoegd. Mocht ook toekijken vanaf de bank. Maar als je ziet hoe makkelijk hij de ballen vaak weglegt, dan is dat een surplus aan kwaliteit die er is bijgekomen. Die bal wordt weggehaald, maar wordt nog eens een keertje extra ingebracht door Lauwersen, denk ik. Het duurt wel eventjes voor die bal komt. Kok zou het kunnen doen. Jonge spits even naar de flank toe gegaan. Daar is de kopbal, maar die wil er ook niet in. Dat is van dichtbij volgens mij weer Sierra. En dan een hoekschop. Ja, zo is dit een fase die opeens weer voor Heracles is. Heracles opende ijzersterk aan het begin van de tweede helft. Verloren daarna het initiatief aan Rode JC. Dat via Hartjes, we kennen hem van Feyenoord, gelijk maakte 2-2. En daarna dus mogelijkheden, grote kansen zeg maar gerust aan beide kanten van het veld om dit duel te beslissen. Ja, ik heb al wat collega's zien zitten die wat verder moeten vanavond. Die hopen dat er nog een winnaar komt. Kan ze niet schelen wie het is. Ik ben ook onpartijdig als die kopbal komt en de keeper moet boksen. Die van Rode JC, bal laag ingebracht en dan is daar bijna de captain. Dat is Hoogma. Kan er net niet bij. En dan schiet die bal vanaf de rechterkant links voorbij de goal. En gaat hij zelfs over de zijlijn. Nou, een minuut of 6-7, alles bij elkaar. Nog 3 minuten officieel nog 2-2. Leuk en spannend in het zuiden van het land. U hoort net ook bij de hoofdpunten van het nieuws. Nederland stapt uit een omstreden energiehandvestverdrag, heeft minister Rob Jetten van Klimaat en Energie vandaag gezegd in een Tweede Kamerdebat. Er waren eerder al 12 organisaties die hiertoe opriepen en Urgenda is er daar één van. Dennis van Berkel is klimaatjurist voor deze milieuorganisatie. Goedenavond. Goedenavond. Blij met dit nieuws? Ja, nee, dit is hartstikke goed nieuws. Dit is een verdrag wat heel erg in de weg staat dat we als overheid, als land, klimaatmaatregelen kunnen nemen die nodig zijn om emissies te verminderen. En dat de minister nu aankondigt dat hij eruit wil stappen, dat is heel goed nieuws. En zat het er aan te komen in die zin? En is misschien het moment nog licht verrassend? Of hoe zit het? Nou, het moment is in die zin wel verrassend dat er is al aangekondigd dat er een verandering van dit verdrag zou komen. Maar de Tweede Kamer is eigenlijk nog nooit echt geïnformeerd over wat er nu precies allemaal veranderd gaat worden. Er is wel tegen de Kamer gezegd, nou, we gaan jullie dat wel vertellen wat er nu allemaal precies staat en wat wij als regering willen. Maar blijkbaar was de druk zo hoog aan het worden om eruit te stappen dat deze mededeling nu al gedaan is, voordat eigenlijk verder erop in is gegaan van wat vinden we er nu allemaal in de brede van. Het is een verdrag uit 1994. Wat maakt het zo omstreden? Nou, op basis van dit verdrag, als een overheid een bepaald beleid aanneemt en bijvoorbeeld een fossielbedrijf die zegt, nou, dat verandert mijn winstverwachting, dan kan dat bedrijf naar een arbitragehof gaan, heet dat. Dat gaat helemaal buiten de normale rechtsorde om, buiten normale rechtsbanken. En die kunnen wel hele hoge schadevergoedingen eisen. En die krijgen ze ook regelmatig toegekend. Nou, en dat maakt het heel erg lastig voor overheden om zelf te kunnen bepalen wat is het beste, wat vinden wij het beste beleid. Omdat ze altijd met die dreiging van zo'n hele grote schadevergoeding moeten opereren. Hebben wij daar al voorbeelden van? En heeft Nederland ook al bijvoorbeeld zo'n claim aan zijn broek? Nou, allebei. Een heel recent voorbeeld is dat Italië veroordeeld is voor 240 miljoen euro, omdat er niet langer naar olie geboord mocht worden voor hun kust. Dat was 8 keer zo hoog, dat bedrag, dan wat het bedrijf wat het kreeg überhaupt aan kosten had gemaakt voor het project waar het over ging. Dus je ziet dat het echt over toekomstige onzekere winsten gaan die dan in die schadevergoeding worden opgelegd. In Nederland hebben ook de twee van de nog overgebleven kolencentrales claims ingediend, RWE en Uniper, voor in totaal 2,4 miljard euro. Omdat er in 2030 geen kolen meer in die centrales gestookt mogen worden. Nu stappen we uit dat verdrag. Betekent dat ook dat die claims van tafel zijn? Ja, hoe dat precies zit met deze claims, ja, daar moet nog nader naar gekeken worden. Maar wat het in ieder geval betekent, is dat het een stap vooruit is, weg van überhaupt dat er nog meer van dit soort nieuwe claims ingediend kunnen worden. En daarbij lag er zo'n verandering van het verdrag op tafel. En die maakte niet alle. Die verandering die ging erover. Nou ja, we moeten het verdrag aanpassen om die klimaatdoelen te kunnen bereiken. Maar wat het eigenlijk deed, die veranderingen, waren de beperkingen voor dit soort fossiele bedrijven een beetje beperken. Dus dat ze iets minder lang die bescherming zouden hebben. Maar daarbij breidde het verdrag zich ook weer uit, doordat bijvoorbeeld biomassacentrales daarna ook claims zouden kunnen indienen. Nou, dat is ook een van de dingen die wij aan het kabinet hebben gezegd. Van ja, dat is wel echt een heel erg slecht idee. Dat je mee zou gaan met een verandering van een verdrag die totaal onvoldoende is met betrekking tot het beperken van die schadevergoedingen voor fossiele bedrijven. En dan ook nog eens een uitbreiding naar allerlei andere plekken waar we dan ook dit soort schadeclaims zouden kunnen verwachten. Gaat Nederland er alleen uit? Gaan andere EU-landen eruit? Want dat wilde die, hè? Nou ja, zeker. En dat zou ook goed zijn. Italië is er al uit. Spanje heeft gezegd ze willen eruit. Polen heeft dat ook gedaan. Nou, dat is best wel een behoorlijke groep. Dat maakt het al heel moeilijk voor de EU om überhaupt verder te kunnen met die verandering van dat verdrag. En dat wilden ze, omdat alle EU-landen onderling het er eens zijn van ja, dit is de oude versie, zeg maar, die nu geldt. Ja, daar kunnen we niet mee verder, want dat is echt heel problematisch voor die klimaatmaatregelen. En daar heeft ook het Europese Hof van Justitie al van gezegd, dat mag eigenlijk niet eens toegepast meer worden tussen Europese landen. Dus ja, nu moeten ze iets. En eigenlijk, het ligt erg voor de hand dat nu die modernisering bijna van tafel is, dat andere landen ook zullen volgen en uiteindelijk de hele EU uit dat verdrag zal stappen. Nou, Nederland gaat er dus uit. Moment nog niet helemaal duidelijk. Dank voor de uitleg. Dennis van Berghoek, klimaatjurist van milieuorganisatie Urgenda. Dank. Roda Heracles, toch nog 5 minuten extra tijd, Ragnar? Veel gewisseld. Heeft een paar keren wel stilgelegen in die vermakelijke tweede helft, wat ik al zei. En dus komt er 5 minuten bij. 2,5 dus nog te spelen. Kansje zojuist nog voor Rode JC. Maar een slechte aanname van Van der Heijden. Die wel een assist gaf nadat hij was ingevallen. Bij de goal was dat van Hartjes. En nu Bruns die mag aanleggen voor een vrije trap in de as van het veld. Nou, Lauwersen met het hoofd in het strafschopgebied van Rode JC. Daar is Hoogma mee gegaan. En dan de uitbraak van Roda met Postema. Speelt hem naar Limbombe langs zijn mannetje. Opgevangen door datzelfde mannetje. En daar komt denk ik een gele kaart aan. Ja, wel degelijk. Die gaat naar Bakboord. Die in de rust is gekomen. Vleugelverdediger. Dit is een handige, noodzakelijke ingreep. Ja, je zult zeggen hij krijgt geel. Het is onhandig. Maar doet hij het niet, dan is Limbombe vertrokken. En die raakte al de lat. Moest eventjes warm draaien vanavond. Maar met zoveel ruimte achter de verdediging. Dat is echt dit seizoen zijn ding. Nu wordt hij daar dus tegengehouden. Een meter of nou 15 over de middenlijn. Dan is er een vrije trap slechts voor Roda. Dat nog een anderhalve minuut heeft. En anders komt er gratis 2 keer 15 minuten zomaar bij. Kijken of dat nog kan worden voorkomen. Beide ploegen willen het wel afmaken. Allebei. Nou, bal voor de goal. Bal er voorbij. Weer teruggebracht. Misschien kan die nog eens worden ingebracht door Postema. Gaat naar de rechterkant. Richting Vossenbelt. Komt niet langs zijn mannetje. Dat mannetje heet Lucas Schoofs. En dus komt er nog een ingooi voor Rode JC. Een meter of 10 bij de hoekvlag vandaan. Allebei de ruit deze ploegen in de beker. Ik zei het aan het begin van de avond. Vorig jaar in de allereerste ronde. Eén van de twee gaat dat opnieuw overkomen. Heracles vorig jaar 4-0 verloren van AZ. 2-0 overwinning voor Go Ahead Eagles tegen Roda. Als we inmiddels in die 5e minuut van de extra tijd zijn aanbeland. En de bal naar voren toe moet. Maar het gaat niet heel snel. Van de Pavert breed bij Roda richting Niels Reuseler. Is zijn maatje. Twee centrale verdedigers zijn dat van Rode JC. Aan de rechterkant wil Rijt er langs bij zijn tegenstander. Maar dat lukt niet. Dat is Marco Rente. Ook al een invaller. Ze zijn alle 5 al gebruikt. Aan de kant van de Almeloers. De ploeg van trainer John Lammers. En Hendrik Kruse trouwens ook belangrijke steun in de rug bij die trainer. Heeft ook wel het aardig wat te vertellen. Oud international natuurlijk. De Europees kampioen ook van 88, Hendrik Kruse. De 5 minuten extra tijd zijn voorbij. Het was wachten op een ingooi nog van Heracles. We gaan verlengen naar de 2-2 in Kerkrade. Rintje Ritsma is aangetrokken voor het teamonderdeel. En vandaag werd er voor het eerst getraind. En ook meervoudig Olympisch kampioen Irene Schouten trainde dus voor het eerst met Ritsma. Ging allemaal nog niet vanzelf. Ja, was weer even wennen. We mochten gaan starten. Dat heb ik eigenlijk toen nog niet gedaan. En je rijdt ook weer met nieuwe mensen. Ja, wat moet je zo denken? Dit is voor de Spelen. Dat wordt heel erg gezegd. Net hadden we ook voorbespreking en toen zeiden ze ook alles voor de Spelen. Ja. Ja, en dat duurt nog 4 jaar. Dat duurt nog 4 jaar, ja. Want kan het zijn dat op het eind pas het echte ritme erin komt van vaak trainen en zo en het begin? Nou, het is gewoon moeilijk omdat ik, weet je, dit jaar kan je heel goed zijn, maar over 4 jaar minder. Dus ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk sowieso dat het goed is dat je leert duwen, dat je in elkaar slag leert rijden. Dus zo'n training is altijd goed. Is er eigenlijk al veel van te zeggen? Ik keek natuurlijk een beetje om me heen en je ziet wel mensen die in elkaar slag kunnen rijden, kunnen duwen. Dus ik denk dat de coach, Rientje daar ook wel goed naar kijkt en misschien iemand meeneemt die iets minder op de individuele afstand is. Maar wel heel goed kan duwen. Zou ook kunnen. Zei Irene Schouten tegen verslaggever Bert Maalderink. We hebben nog een paar bekeruitslagen voor u. Roda Heracles heeft u gehoord bij ons. Gaat dus verlengd worden. Willem II verloor bij Eindhoven. Volendam en andere clubs wonnen eigenlijk gewoon. Het meest verrassend was misschien nog wel HSV Hoek tegen Heerenveen. Hoek kwam met 2-0 voor. Het werd 2-2. Toen werd er verlengd. En uiteindelijk won eredivisionist Heerenveen met 4-2. Met onder andere 3 doelpunten van Al-Hadji. En ook nog een rode kaart daar, hè? En nog een rode kaart. Daar, ja. Het is een spannende avond daar. Het is een pittig avondje geweest voor Heerenveen, ja. Maar ze zijn wel door uiteindelijk naar de volgende ronde. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond zijn wij er weer om 8:30. En ja, de zender gaat nu gewoon verder. Want straks met het oog op morgen om 11:00, zoals iedere avond, met Wilfried de Jong. Ja, en daarna, ik weet niet of jij hem kent, Tom en Joep van het Hek.